Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 22 Kasım Cuma. Yıl 2024, ay 11, gün 327, Kasım 15. 1446 Hicri, Cemaziyelevvel 20, 1440 Rumi, Kasım 9. Güneşin Kavs yani Yay burcuna girmesi. Diş Hekimliği Kuruluşu ve Diş Hekimleri Bayramı 1909. Veteriner Hekimliği Derneği'nin kuruluşu 1920. Günün şiiri. Seni düşünürüm. Seni düşünürüm, anamın kokusu gelir burnuma. Dünya güzeli anamın. Binmişsin atlı karıncasına içimdeki bayramın. Fır dönersin eteklerinle, saçların uçuşur. Bir yitirip bir bulurum. Al al olmuş yüzünü. Sebebi ne seni bir bıçak yarası gibi hatırlamamın? Sen böyle uzakken senin sesini duyup yerimden fırlamamın sebebi ne? Diz çöküp bakarım ellerine, ellerine dokunmak isterim, dokunamam. Arkasından camın, ben bir şaşkın seyircisiyim gibi. Alacakaranlığımda oynadığım dramın. Nazım Hikmet. Günün tarihi. 48 yıl önce bugün 22 Kasım 1976'da ünlü yazar Sevgi Soysal vefat etti. Yapıtlarında içinde yaşadığı toplumsal olayları, buna bağlı olarak bireylerin dramını, kadın erkek ilişkilerini, gözlemciliği ve gerçekçiliği kaleme almıştır. 61 yıl önce bugünse 22 Kasım 1963'te Amerika Birleşik Devletleri'nin 35. Başkanı John F. Kennedy Dallas'ta John Lee Oswald tarafından vurularak öldürüldü. Günün malumatı. Güneş Yay yani Kavs burcunda. 22 Kasım, 20 Aralık. Bugün 22 Kasım Güneş Yay burcuna girmiş, sonbaharın 3. ayı başlamıştır. Bu ay 29 gün çeker ve Aralık ayının 20'sinde sona erer. Yay burcunda doğanların hakkında bilgi. Yay burçların 9. işaretidir ve doğruluk demektir. Bu burçta doğanlar açık sözlü, sözünü sakınmaz derecede doğru, biraz sert fakat netice olarak olgun insanlardır. Yay burcunda doğanlar erdem sahibidirler ve evlenince çok iyi birer eş olurlar. Tipik bir yay burçlu, egoist değil, korkusuz, sadık ve anlayışlıdır. Bir idealisttir o. Gençse öngörüler, yaşlıysa rüyalarla uğraşır. Başarılı olacakları meslekler bankacı, yönetici, sanatkar ve hukuk müşavirliği. Büyük Saatli Marif Takvimi. Thank you. Radyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Andrei Gritku'dan oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Evet, bir günaydın da nazar büyüme gönderelim. Açılış parçamız da Vincenzo Bellini'nin operası Norma'dan Casta Diva adlı aryayı Maria Callas'tan dinledik, bir bölüm dinledik Norma operasından. Ve bu dostumuz, yazar, yayıncı ve Açık Radyo'nun kurucularından Nazar Büyüm'ün vefatının ardından kendisinin mezarında çalınmasını istediği, cenazesinde çalınmasını istediği bir aryaydı. Onun bir bölümünü dinlettik. Ona da bir günaydın dedik Nazar Büyüm'e. Nazar Büyüm 80 yaşındaydı. Ve Agos gazetesi yazarlarındandı. Yayıncıydı. Çok sayıda şey imza attı. Önemli kültür işine. Adam Yayınları'nı 1981'de Merkez Ajansı ve Anadolu Yayıncılığı kurdu. Edebiyat, sanat kitapları, dergiler, Anadolu Yayıncılık'ta Yurt Ansiklopedisi, Türk ve Dünya Ansiklopedisi gibi kaynak kitaplar yayınladı. 1985'te Osman Kavala ve Selahattin Beyazıt'la birlikte Ana Yayıncılık adlı yayıncılığı kurdu. Britanya Ansiklopedisi'nin Türkçe versiyonu Ana Britannica'yı, Britannica Compton'su ve Temel Britannica'yı yayınladı. Pek çok çevirisi, derlemesi, şiir kitapları bulunuyor. Reklamcılık sektöründe önemli isimlerindendi. Dönüp baktığımda başlıklı bir kitapta toplamıştı gazetedeki yazılarını, Agos gazetesinde. Yazılar bir yandan kendisinin 1960'ların başlarından itibaren merkez noktalarında yer aldığı kültür, sanat, edebiyat ve yayıncılık dünyasından eşi bulunmaz tanıklıklar, portreler, galeriler sunuyordu. Bir yandan da Kayseri Develi'de başlayan, İstanbul'da süren bu hayatın bir Ermeni gencinde, bir Ermeni ailesinde bıraktığı izleri renkli satırlarla da canlandırıyordu. Agos gazetesinden okuduk bunu ve Açık Radyo'nun kurucu ortaklarındandı. Hatta son yazısını yayınlanmadı ama son yazısını da Açık Radyo'nun kapatılması üzerine bir protesto yazısı olarak yayınladı. Ona da bir günaydın diyoruz. Kendisiyle dün Açık Dergi programında yayınladığımız, daha önce 2015 yılında yayınladığımız bir söyleşiyi de tekrar yayınlamıştık Açık Dergi'de. Belki bugün de kendisinden bir tutamlık bilgi olarak yayınlarız. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Nasıl girelim? Direksiyon sizde Ömer Bey. Yani haberleri önce bir duyurularımızı da verelim istedim. Evet. Öncelikle onunla başlayalım. İki tane duyurumuz var. Bir tanesi panel. Gazeteciler haklarıyla vardır paneli. Haklar için habercilik, gazeteciler için özgürlük projesi kapsamında bir konferans düzenleniyor. Bugün İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde, Santral Kampüsü'nde olacak. 22 Kasım 2024 Cuma günü gazeteciler haklarıyla vardır konferansı diye duyurulmuş. Almanya İstanbul Başkonsolosluğu tarafından desteklenen Haklar İçin Habercilik, Gazeteciler İçin Özgürlük Projesi kapsamında yapılacak konferansta Türkiye'de haberciliğin mevcut durumu, gazetecilerin karşılaştığı çok boyutlu tehditler ve bu tehditlerle başa çıkma yolları ele alınacakmış. Konferansın Türkiye'de ifade özgürlüğü ve gazetecilik başlıklı ilk oturumu gazeteci Hilmi Hacaloğlu'nun moderatörlüğünde gerçekleşecek. Bu oturumda Burcu Karakaş ve Diren Yurtsever ile akademisyen Suncem Koçer konuşacak. Ardından ikinci oturumda Kadın ve LGBTİ artılar gazeteciliğe bakıyor isimli bir toplantı var. Açık Radyo yayın koordinatörü Didem Gençtürk bu oturumun moderatörlüğünü yapılıyor. Ve oturumda Spot'tan Oğulcan Yediveren, fotoğraf sanatçısı Üzüm Derin Solak ve Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı'ndan Selime Büyükgöze konuşacakmış. Ardından da bir kapanış oturumu olacak. Orada da Yetvard Danzikyan, Agos'tan bir kapanış konuşması yapacak. Evet, burada Açık Radyo'nun da şimdi Apaçık Radyo'nun çeşitli programcıları da yer alıyor. Evet. Çok sayıda programcısının yer aldığı bir şey, açılışı da Nadire Mater İPS İletişim Vakfı'ndan yapacak. Profesör Aslı Tunç Bilgi Üniversitesi'nden ve Lili Marie Köhl Almanya Başkonsolosluğu'ndan bulunacaklar. Açılış konuşmasını da Nevin Sungur yapacak. O da Açık Radyo'dan. Malatya ve Hatay'daki gazeteciler haklarıyla vardır. Atölye deneyimleri de Hikmet Adal, Biyanet'ten ve avukat Deniz Yazgan Şenay İstanbul Barosu'ndan yürütecek. Onlar da Açık Radyo'nun programcıları arasında yer alan isimler. Evet, bir ikinci duyurumuz daha olacak. Bugün İstanbul'da sosyalist tartışma. Bugün ve yarın 22 Evet. ve değil mi? Marksist. Evet. Bu da Kadıköy'de gerçekleşecek sosyalist tartışma toplantıları 22 Kasım Cuma saat 19'da başlıyor. Kürt sorununda iktidarın hamleleri, diyalog tartışmaları ve ne yapmalı başlıklı DEM Parti'den Murat Kalmaz, Devrimci Sosyalist İşçi Partisi'nden Dila Ak, yazar Fatma Akdokur olacak. Cumartesi günde saat 13'te başlayıp akşama kadar devam ediyor. 1917 Ekim Devrimi 107 yıl öncesinden bugüne bakmak ilk cumartesi sabah açılış toplantısı. Ardından hayvan hakları için mücadele deneyimleri yaşatacağız platformundan aktivistler, konuşmacılar. En son da forum enflasyon, işsizliğe, yoksulluğa karşı direnen işçiler konuşuyor. Forumu burada da çok sayıda sendika ve işçi örgütlerinden işçiler konuşacaklar. Pardon, son oturum bu değilmiş. Akşam 19'da son oturum Filistin direnişi ve Siyonizmin tarihi iflası olacak. Burada da Şenol Karakaş, Ümit Aktaş, Fatma Bostan, Ünsal ve Filistinli aktivistler konuşmacı olacak. Evet, şimdi tam bu açılışta söylediğimiz duyurularını yaptığımız toplantılara uygun düşecek bir yazıyla başlayabiliriz belki de. Amy Goodman'la Dennis Moynihan'ın 21 Kasım 2024 tarihinde kaleme aldıkları dünya durumunu Özellikle COP29 ışığında devam etmekte olan iklim zirvesinde Birleşmiş Milletler'in kaleme aldıkları dünya durumunu özetleyen bir yazıya da atıf yapalım. COP29 başlığı, COP29 petroletarya diktatörlüğü. Yani Bakü'den bildiriyorlar, Azerbaycan'dan. COP29 iklim sözleşmesi bu yıl Azerbaycan'da yapıldı. Küçük bir otoriter petro devlet Rusya ile İran arasında sıkışmış bir ülke, Hazar Denizi sahillerinde bulunuyor ve giderek yıkıma doğru giden iklim felaketi dünyanın yüzlerce yıldan beri fosil yakıtlara olan bağımlılığıyla başladı. Bunun talebi, bu iklim faciasının yıkımının talebi şu, dünya, yani gerektirdiği şey şu: Birleşmiş dünya çapında bir bütün ülkelerden cevap olması lazım. Özellikle de şeyi de içerdiğini belirtiyor otoriterleri. Ama konferansın kendisinin muhalefetin tamamen suç sayıldığı, protestoların yasaklandığı ve hiçbir serbest basın, özgür basın ya da özgür konuşma hakkının olmadığı bir yerde yapılması şart mıydı? O soruyu sorarak başlıyorlar Goodman'la Moynihan ve sütunlarında şöyle devam ediyorlar: Dünyanın petrol şeyi bağımlılığı, dünyanın petrol bağımlılığı büyük ihtimalle Bakü'de başladı. Burada 1846'da ilk endüstriyel petrol kuyusu burada kazıldı 1846'da ve Avrupa'da o sırada bütün devrim dalgaları Avrupa'yı silip süpürürken ve onun ötesine geçerken 1848'de de Karl Marx'ın yeni basılmış olan Komünist Manifestosu işçilere şunu hatırlattılar. Yani zincirlerinizden başka kaybedecek bir şeyiniz yoktur diye Komünist Manifesto'da biterken, insanlık da kendisini o sıralarda fosil yakıtlara zincirlemekle meşguldü. Evet. Bu Aradan çok ilginç bir ilişkiymiş. Yılı hiç mesela dikkat etmediğimi fark ettim bu yazıya kadar. 1846'da ilk petrol kuyusunun açılması ve 1848'de Komünist Manifesto'nun yazılması. evet, dün de söylediğimiz dünyanın en derin çukuru da gene bir petrol kuyusuydu, değil mi? 15 Evet. derinlikte dünyanın karnını delen. Onu da Saatli Marif takviminden okumuştuk dün. Yani bu çok ilginç bir bağlantıyı kuruyorlar Goodman'la Moynihan. Ve 175 yıl geçti aradan ve giderek bizim iptilamız, bağımlılığımız kömür, petrol ve gaz gezegeni acayip sonuçlar veren sonuçlarla ısıttı, kaynattı neredeyse. Giderek daha fazla ve artan şeyler, fırtınalar ve tayfunlar, oradan orman yangınları dünyanın dört bir tarafında, kuraklıklar ve hortumlar, insanların giderek artan ıstırapları ve çok büyük kitleler halinde göçlere yol açtı. 175 yıllık macera. Tam bir özet geçiyorlar aslında. COP29 sona ermeye varırken, bugün uzatılacak herhalde ama Evet, çok büyük ihtimal. çok büyük ihtimalle bugün son günüydü. Tam ona denk düşecek bir yazı yazıyor Amy Goodman'la Dennis Moynihan ve dünyanın petroletarya diktatörlüğünden bahsediyorlar. Ve bu kriz, eğer çok etraflı bir çözüm varılmazsa görüşmeler sonucunda ve hemen dünya çapında, küresel çapta uygulanmaya geçilmezse, sadece artacak, daha da büyük, daha da feci sonuçlara yol açacak. Bu da, bu durumda bizi bakıyor, getiriyor ve özellikle de bu can alıcı konuşmaların tamamen özgür konuşmanın sizi tutuklanmaya götüreceği, İlham Aliyev'in, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in hükümetinin seni tutuklamaya götüreceği, hep konuşanı, bir özgür konuşmanın götüreceği bir ortamda can alıcı konuşmaların yapıldığını söylüyorlar. Ve Azerbaycan'ın Georgi Gojia diye Avrupa ve Orta Asya bölümü İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün, Human Rights Watch'ın Democracy Now!'da söylediği gibi, Georgi Gojia'nın söylediği şu: Azerbaycan'ın yıllardır çok kötü bir insan hakları karnesi vardı ama özellikle COP29'a giden aylarda ve günlerde bu çok daha arttı. Ve diyor Georgia Goji, Democracy Now!'da bunu haberlerde söylemişti. Ve Human Rights Watch'un, İnsan Hakları Örgütü'nün tespitine göre 33 tutuklama olmuş. Gazetecilerin, aktivistlerin, insan hakları savunucularının ve hükümet eleştirmenlerinin çeşitli sahte suçlamalarla tutuklama ve hapsedilmelere yol açtığını tespit etmiş Human Rights Watch. Yani bunun üzerinde düşünmek lazım. Yani bu insanlar, gözaltına alınanlar, bütün dünyada duyulacak, sözlerini söyleyeceklerdi eğer tutuklanıp gözaltına alınmasalardı ve tutuklanmasalardı. Hatta başka bazı kaynaklara göre, diyor Amy Goodman'la Dennis Moynihan'ın yazısında, COP29'a giden tutuklamaların sayısı 300 civarında tespit ediliyor. Ve Buba İbadoğlu diye London School of Economics'te hocalık yapan bir yolsuzlukları konu edinen ekonomist, şu anda ev hapsine mahkum edilmiş durumda. Peki suçu ne? Azerbaycan'daki petrol ve gaz gelirlerinin hakkında daha saydam olunması, şeffaf olunmasını istediği için öyle oldu. Ve Evet, bu yani fosil yakıt alanındaki yozlaşmışlığı, yolsuzlukları ortaya çıkarmaya çalışıyordu Gubat İbadoğlu. Bundan dolayı 2023 Temmuz'unda hapse atıldı. ve 17 yıl hapse atılmasından bahsediliyor. Kızı Jale Bayramova ile yapılmış olan bir mülakattan, yurt dışından ama o, yanılmıyorsam Danimarka'dan yapmıştı ya da İsveç'ten, iyi hatırlamıyorum ama Democracy Now!'da bakmamız lazım. Ben bir insan hakları hukukçusuyum ama bir aktivistlik de yapıyordum. Bütün seçim durumlarına ve Avrupa İnsan Hakları Divanı'na da şey diye yazmış, söylemişti Jale. Azerbaycan dışında yaptığı konuşmada, dışarıdan bu işkence de gördüm, baskı da gördüm. Onun sonucunda artık boynumu yastığa koyamıyorum. Boyun kaslarımız zedelendi, boynum, ve aynı zamanda kaburgalarımı kırdılar ve diz kapaklarımı da zedelediler, diyor. Ve İlham Aliyev'den önce babası zaten Azerbaycan'da başkandı. O da Sovyetler Birliği zamanında bir KGB casus teşkilatı generaliydi. İlham Aliyev de kendisi şimdi oğlunu hazırlıyor, kendisinden sonra gelmek Öyle miymiş? diyor kendisi. Karısı da, eşi de Azerbaycan Cumhurbaşkanı yardımcısı. Yani bir çeşit monarşiden bahsediyor. Evet, gerçekten hanedanlık kurmuşlar yani. Bir aile meselesi ve her şeye sahipler. Bütün bankalar onların, sigorta şirketleri de onların, diyordu. İklim zirvesi de Bakü'nün ana spor stadyumunda yapılıyor ve bir takım ona yansıyan, yakında bulunan geçici bazı yapılar, binalar da var. Orada da mavi alan deniyor ona. Orada Birleşmiş Milletler güvenliği sağlıyor ve kuralları şey yapıyor. Bu Potemkin şey deniyor ya, onlara sahte Potemkin köyü diye bir ad veriliyor. Yani orada protesto tolere ediliyor. Önceden izin alınmışsa ve ancak belli yerlerde, şurada burada bir resmi yerde de protestocular ses çıkarabiliyorlar, konuşma yapabiliyorlar. Hatta şarkı da söylemelerine izin veriliyor. Bir tanesinde. Öbür tarafta ise sadece sessiz protestolara izin veriliyormuş. Yumuşak böyle seslerle mırıldanabiliyorsun ve parmak şaklatabiliyorsun. Onun dışında yasakmış. O da şeye bağlı. Yani toplantı odalarına ne kadar yakın olduğuna bağlı diye bizzat Birleşmiş Milletler'in açıklaması. Ama kapalı kapılar ardında bu odalarda gezegenin, ikliminin geleceği konuşuluyor, karar veriliyor ve 1700'den fazla fosil yakıt lobicisi kaydolmuşlar COP29'a. Özgürce konuşabiliyorlar. Hükümet delegasyonlarıyla buluşabiliyorlar ve görüşmelerin kaderini etkileyebiliyorlar. Dışarıdaki şeyden, sessiz protestolardan hiç etkilenmiyorlar. Ve şu anda küresel petrol üretimi ve tüketimi en yüksek seviyesine çıkmış durumda. 2024 yeryüzünde kayda geçmiş en sıcak yıl olacak kesinleşti. %99 oranda kesinleşti. Ve geçen yılın rekorunu da kıracak. Bilim de bize diyor ki en kötü iklim acil durumunun halleri hala önlenebilir diyor bilim. Ama eğer derhal acil tedbirler alınabilirse, eyleme geçirirlerse, oysa İlham Aliyev gibi otokratlar ve Donald Trump gibi otokrat olma peşindeki insanlar bu getirilen servet ve kudreti, o petrolden gelen akan bu servet ve kudrete bayılıyorlar. Trump zaten Paris Anlaşması'ndan çekilmeyi şimdiden söz vermiş durumda, vaat etmiş durumda. Bir kez daha, ikinci kez çekilecek ve taban hareketleri ve küresel danışma hareketlerine kuvvetle ihtiyaç var. Otoriterizm, bir yanda otoriterlik, bir yanda da iklim değişikliği, önümüzdeki çok yakındaki kriz yıllarına baş edebilmenin tek yolu hareketleri, taban hareketleri ve küresel dayanışma. İşte şöyle bitiyor yazısı da Amy Goodman'la Dennis Moynihan'ın. İşte bu zor şartlar altında insan 20. yüzyıl felsefecisi, filozofu Antonio Gramsci hatırlıyor. Onun sözlerini diyor. İtalyan faşist diktatörü Mussolini'yi 12 yıl, Mussolini'nin 12 yıl hapsetti. Sonunda da hapiste öldüğü, hapiste ölen Antonio Gramsci'nin şu sözlerini hatırlatıyor. Prison writings diye İngilizceye çevrilen İtalyancadan, yani hapishane yazılarında şöyle yazıyor Gramsci: eski dünya ölmekte, yeni dünyada doğmak için mücadele etmekte. Şimdi canavarlar zamanı. İşte yazı, özet böyle. Şimdi bir ara verelim. Açık Gazete. Evet, Apaçık Radyo'nun Açık Gazetesi'ne döndük. İlk yarım saatlik bloku geçtik ve saat 8.30 3 hatta 4 dakika geçerken tekrar beraberiz. Sizinle bizim ekip Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Andrei Gritsku'dan oluşan ekibimiz döndük. Bir tam COP'tan bahsetmişken, proletarya değil de petroletarya diktatörlüğü başlıklı ilginç özet yazıyı, dünyanın durumunu çok oldukça özlü bir şekilde anlatan yazıdan hareketle bir de COP29'da demokrasinin ağırdan gelen bazı sesler var. Azıcık bir kulak verelim mi? Tabii Amy Goodman, Democracy Now!'dan COP29 basın toplantısında Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yalçın Rafiyev'e Rafiyev'e soru soruyor ve Azerbaycan'da tutuklu olan aktivistleri hatırlatıyor. Ancak tabii ki Yalçın Rafiyev en ufak bir yanıt vermemiş. Ama Amy Goodman yakasını bırakmıyor Yalçın Rafiyev'in. Toplantı sonrasında da yanına giderek mikrofonu uzatıyor. Fakat yine umduğu yanıtı pek alamamış. Bunu da hem kendi programında duyuruyor hem de o anların seslerini dinletmişti. Biz de şimdi o anlara yer verebiliriz. Evet, koridorda kovalamacı oluyor ama Evet. meşgul, başka işim var filan diye kaçıştırıyor. İlginç bir sekans. Hi, I'm Amy Goodman from Democracy Now! News. Thank you so much for making the COP presidency available to the press. Many journalists and climate activists have been arrested here in Azerbaijan in the lead-up to the COP, including the anti-corruption economist, Gubad Ibadoglu, who's called for greater transparency in oil and gas revenues, and climate activists like Anar Mammadli, who co-founded a climate justice group weeks before the COP. My question is, will they, among many other arrests in this lead-up to the COP, be freed? Why were they arrested? And since it's tourism day here at the COP, don't you think that this is a great threat to tourism when you have a crackdown like this in a country? Thank you. Surely I'm not going to comment on any ongoing judicial processes. We are here all to make a collective effort for the sake of humanity to agree and adopt important decisions on climate action. And I'm sure with the determination of the parties, we will get there. I would be more than happy to answer any questions related to climate and the ongoing negotiations. Thank you. They are climate activists, climate economists. Excuse me. We continue. After the news conference, I caught up with Yalçın Rafiyev of Azerbaijan, representing the COP presidency, as he spoke with journalists outside the room. Sir, could you comment on the climate activists who've been arrested? He's got quite a busy schedule, so I Yes, I appreciate your understand. interest. As Azerbaijan's chief negotiator moved quickly down the hall, I followed up. Could I just get one quick comment from you on the arrests of the climate activists and the journalists in the lead up to this COP? I have clearly answered your question. Thank you. I'm sorry that I'm running out of the meeting. You said it's not related to climate, but they're climate activists and economists and looking at the gas and oil sector. Just a brief answer from the press. Evet, ilginç bir ses kolajı yapmış durumda. Ses ve görüntü kolajı aslında. Amy Goodman açıkça baş görüşmeci Yalçın Rafiyev'e soruyor. Ama hiçbir cevap alamıyorum. İklim konusunda size her türlü cevabı verebilirim. Onun dışında bir şey söylemem mümkün değil. Onu konuşacağız ileride diyor. Ama Amy Goodman da bu tutuklananlar, gözaltına alınanlar da iklim aktivistleri ve iklim ekonomistleri. Ondan iklimle yakından ilgili diyor ama hemen Alexander Sayer diye bir koruması durumunda olan bir kişi de kusura bakmayın devam edeceğiz diyor. Konferanstan sonra da alkışlar işte ve konferanstan sonra da tekrar yakalıyor Amy Goodman. Ve gazetecilerle konuşurken odanın dışında, konferans salonunun dışında bu iklim aktivistleri tutuklanan, gözaltına alınanlarla ilgili bir yorum alabilir miyim sizden diyor. Hemen aradaki kişi, bir koruma durumunda olan kişi, yok çok Yalçın Bey'in çok önemli bir gündemi var, yoğun diyor. Amy Goodman da anladım diyor. İlginize teşekkür ederim. Yalçın Rafiyev kısa bir yanıt veriyor. Sorunuza açıkça yanıt verdim demiş bir de. Onu daha sonra üçüncü seviyede. Öyle mi? Tamam. Böyle koridorda kovalıyor. Daha önce de bunu başka yerlerde de yapmıştı Amy Goodman ve Democracy Now! Ekibi. Yani son koridorun sonunda Yalçın Rafiyev'i bir kez daha yakalayıp söylüyor. Son bu iklim aktivistlerinin ve gazetecilerinin COP'a giderken hızlanan tutuklanmaları, gözaltıları hakkında bana kısaca bir cevap verebilir miydiniz diyor. Yalçın Rafiyev de zaten açıkça sorunuzu cevapladım, teşekkür ederim. Kusura bakmayın, benim başka bir şeye koşturmam lazım toplantıya diyor. Böyle bir şey. Ama Amy Goodman da diyor ki bu iklimle ilgili değil sorunuz demiştiniz diyor. Ama bunlar iklim aktivistleri, iktisatçılar ve gaz ve petrol şirket sektörüne bakan insanlar diyor. Küçücük bir cevap olmuyor. Yani olmuyor. Böyle bir gidişat. Buradan da size bu sesleri verdik. Onun devamını Democracy Now!'dan ve Apaçık Radyo'dan da elden geldiği ölçüde takip etmeye devam edeceğiz. Evet, COP zirvesi sırasında çok sınırlı sayıda da olsa eylemler gerçekleştiriliyor. Ama buradaki aktivistler de, eylem yapanlar da bazen derdest ediliyorlar aslında. En son ilk haftaydı, bir hayvan hakları aktivisti. Biraz Türkiye'dekine benzer bir durum Azerbaycan'da da varmış. Sokak hayvanları toplanıyor sokaklardan, zaman zaman da vurularak hatta öldürülüyorlarmış. Sokakları temizlemek adı altında. COP29 öncesinde de böyle bir temizlik yapmışlar. Gelenler rahatsız olmasın diye herhalde. Sokaklarda dolaşabiliyorlar mı gerçi gelenler, onu da bilmiyoruz ama. Dolayısıyla sokaklarda köpeklerin öldürülmesine karşı bir eylem gerçekleştirilmişti. Ama yaka paça güvenlik tarafından dışarı atılmıştı. Daha sonrasını takip edemedim açıkçası. Gözaltına alındı mı, alınmadı mı bilmiyorum. Ama Türkiye'de de biliyorsunuz sokak hayvanlarının toplanılması, barınak denilen toplama kamplarına konulması, burada öldürülmesi gibi uygulamalar var. Bunlar Azerbaycan'da da varmış. Evet, hayvan haklarıyla da ilgili oldukça önemli, Türkiye'de de yapılan gösteriler ve şeyler vardı. Protesto hareketleri takip de ediyoruz. Hatta Anayasa Mahkemesi'ne de yapılmış bir başvuru var. Çok sayıda imzanın bulunduğu. Onu da hatırlatalım. Yani bu Petroletarya diktatörlüğü başlıklı yazıda belirtildiği gibi çok ilginç durumlar da var. Bir yandan bu baskılar devam ederken çok çarpıcı bir gelişmede boş zirvenin sonuç taslağı metnine tepkiler yayıyor diye Yeşil Gazete'nin bir haberi var. Onunla bitirelim istersen bu şimdilik bu şeyi. Boş kağıda imza atmamızı istiyorlar diye bir şey var. Nedir bu? Evet, burada boş kağıttan kasıt içeriğinde doğru düzgün bir şey olmaması. İlk taslak metin dün çünkü duyuruldu. Bugün son gün ama uzayacağı benziyor. Fakat uzasa dahi ne kadar yol alınacağı belli değil. Çünkü işin içerisinde para var artık. 1,3 trilyon dolar talep ediyor gelişmekte olan ülkeler. İklim finansmanı konusunda bu COP zirvesinin ana gündemi de buydu. Fakat metinde, taslak metinde bile X şeklinde boş bırakmışlar. Ne kadar para toplayacağını bilemedikleri için zengin ülkelerin taahhüt etmesi beklenen meblağlar ve toplam için aralıklar yok. Yani şu kadarla şu kadar arası diye bir ibare yok. Bunun yerine X koymuş Azeri yetkililer. İşte bir şeyler toplanacak anladığımız kadarıyla günün sonunda, ama o kadar büyük bir belirsizlik ki ana gündemi aslında COP zirvesinin. Dolayısıyla bir tür boş kağıt diyor burada bulunan diğer aktivistler de. Taslak metin adeta bir boş kağıda benzetilmiş, iklim örgütleri ve aktivistler tarafından tepki gördüğüye yer vermiş Yeşil Gazete. Evet, COP29 başkanlığından da bir savunma gelmiş. Nihai metin değil canım, düzelteceğiz de. Evet, taslak olduğu zaten biliniyor. Guterres'ten de ilginç bir çağrı da var. Brezilya'daki G20 zirvesi vardı. Bakü'den ayrılmıştı. Antonio Guterres de tekrar COP29'a döndü ve müzakerelere çok ihtiyaç duyulan bu ivmeyi kazandırmak üzere yayımladığı mesajda özetle de diyor ki doğrudan bakanlara ve müzakerecilere sesleniyorum diyor. Sert çizgileri yumuşatın, farklılıklarınız arasında bir yol izleyin ve gözlerinizi daha büyük resme odaklayın. Tehlikede olanı asla unutmayın diyor. Bu iklim felaketi karşısında adaleti sağlamak, tüm insanlık için iyi bir dünya güvencesine daha da yaklaşmamıza yardımcı olmak için yapılan bir zirve, görüşmeler sıfır toplamlı bir oyun değil demiş. İklim finansı da bir yardım değil, kontrolsüz iklim kaosunun hepimize vereceği yıkıma karşı bir yatırım diye onların da beğeneceği bir ifade kullanmış anladığım kadarıyla. Dünyadaki her ülke için, her ulus için daha güvenli, daha müreffeh bir gelecek için bir ön ödeme yapıyoruz demiş. Çok ilginç aslında. Ama böyle gidiyor işte. Bakalım ne olacak? Kar amacı gütmeyen çevre grubu World Resources Institute, Dünya Kaynakları Enstitüsü'nün direktörü David Wasko da önümüzdeki günlerde bir anlaşmaya varılabileceğini söylemiş ama taraflar önümüzdeki 48 saat ya da 72 saat içinde gerçekten çok çalışırlarsa burada bir sonuç görmemizin kesinlikle mümkün olduğunu düşünüyorum ve taraflar bunu başarmalarının şart olduğunu biliyorlar diye konuşmuş. Bakalım Çok göreceğiz. çalışırlarsa da iyiymiş. Çok çalışırlarsa diyor, evet. 70 bin kişiden söz ediyoruz, delegasyonlar, devletler. Bu zamana kadar herhalde bu meseleyi konuşmuş, bir yol haritası çıkarmış olmaları gerekiyordu ama son Bekleniyordu. saatlere kalmış. Evet, çok acayip bir durum. Peki oradan öteki önemli habere geçelim, İsrail Evet. meselesinde. Şimdi bir de hemen bir ufak not koyayım. Artı gerçekte bir haber var. İsrail Gazze'de 12 saat içinde 112 kişiyi öldürdü. 22 kişi de kayıp diyor. Olan Bu daha önce de tam Uluslararası Adalet Divanı kararını açıklandıktan sonra da yaşanmıştı. İsrail sert saldırılarla buna yanıt vermişti. Dün de Uluslararası Ceza Mahkemesi çok önemli bir karar aldı. Hemen ardından katliamlara girişmiş İsrail. Uluslararası Ceza Mahkemesi İsrail'in yargı yetkisine yönelik itirazlarını reddetti. Ve İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında Gazze'de savaş suçları işlendiği gerekçesiyle tutuklama kararı çıkardı. Bu dünün en büyük haberiydi gerçekten de. Evet, yani 22 12 saatte yarım günde 112 kişiyi öldürdü ve 22 kişinin de kayıp oldu. Kayıp ne demek? Bu anlamda bilinebilecek gibi bir durum değil. Nasıl kayboluyor bir yerde insanlar? 64'ü çocuk ve kadın olmak üzere 112 kişi öldü. 22 kişi kayıp, 120'den fazla da yaralı var. Yani bu bilanço gerçekten telaffuzu bile çok zor gelen insana, Gazze'nin orta bölgesinde yer alan, yani Gazze şeridinin kuzeyindeki Kemal Adwan Hastanesi yakınındaki yerleşim bölgesinde, Gazze'nin orta bölgesinde yer alan Nusayrat mülteci kampında ve Yunis'te 4 katliam gerçekleştirildiğini söylüyorlar. Medya ofisi, Gazze'deki hükümetin medya ofisi müdürü İsmail Es-Sevabit, son 12 saatte yapıldı bunu. 4 katliam şey yapıldı. 64'ü çocuk ve kadın, 112 kişi öldü. 22 de kayıp diyor. 120'den fazla da yaralı. Bu hesaba akılla sığmayacak bir şey. Ölü sayısı da 44 bini 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de düzenlenen saldırılarda 44 bini aşmış, 45 bine doğru gidiyor ölü sayısı ve daha da acayip, yani korkutucu diyeyim, olan rakamlarda 17.500'e yakın, 17.492'si çocuk, ölenlerin 12.000'i de yaklaşık kadın olmak üzere 44.056 Filistinli var. 104.000'in üzerinde de yaralı var. Enkaz halinde de halen binlerce ölü olduğu bildiriliyor. Hatta resmi rakamlar da yani Birleşmiş Milletler'in araştırma gruplarından gelen haberlere göre de 300 binde olabilir. Lancet gibi bilimsel dergilerde, çok saygın bilimsel dergilerde yapılan araştırma sonuçları 300 binden fazla insanın da çeşitli sebeplerle yani enkaz altında ya da toprağın, havanın zehirlenmesi vesaire sonuçlarında ölmesinden bahsediliyor. Yani 300 bin olabilir ölü sayısı deniyor. Ayrıca da halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları da hedef alındığı için sivil altyapında yani bütün sağlık merkezleri başta olmak üzere okullar, ilk orta okullar, liseler, üniversiteler, müzeler, hatta camiler ve kiliseler de tahrip edildi. Yani çok korkunç bir rakam. Senin sözünü ettiğin şeye geçelim şimdi istersen. Evet, oraya geri dönecek olursak tarihin en önemli aslında kararlarından bir tanesi bu. Bugüne kadar yaptığı her insanlık suçu yanına kalmış olan bir ülkenin başbakanı ve savunma bakanına yönelik bir karar, tutuklama emri. Yapılan açıklamada insanlığa karşı işlenmiş suçlar ve savaş suçları gerekçesiyle verildiği söyleniyor. Mahkeme en az 8 Ekim 2023'ten 20 Mayıs 2024'e kadar, yani başvurunun yapıldığı tarihler çünkü bu, başsavcı tarafından böyle bir tutuklama talebinde bulunulmuştu. Üzerinden hemen hemen 6 ay geçti. Aslında bir yandan da çok geç kaldı. Arada da on binlerce insan daha hayatını kaybetmiş oldu. Bu arada işlenen suçların kanıt niteliği taşıdığını söylemiş mahkeme heyetinin 3 yargıcı. Netanyahu ve Gallant'ın aç bırakmayı bir savaş yöntemi olarak kullanarak savaş suçu, cinayet, zulüm ve diğer insanlık dışı eylemler ile de insanlığa karşı suç işlediklerini belirtmiş. Ama sadece Benjamin Netanyahu ve Yoav Gallant hakkında değil, aynı zamanda Hamas liderlerinden Muhammed El-Masri hakkında da bir tutuklama emri var. Onun da 7 Ekim saldırılarından sorumlu kişi olduğu düşünülüyor. Ancak kendisinin yaşayıp yaşamadığı da bilinmiyormuş mahkeme kararında. Bu 3 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmış. 120 kadar ülke. Bir şey söyleyeceğim ama Hamas liderini hakkında tutuklama emri çıkarılan Hamas liderinin adı Muhammed Deif olarak gördüm ben BBC Türkçe'de. Öyle de yazıyorum ben şeyde, artı gerçekte parantez içerisinde Muhammed Deif diye de yazıyorum. Aynı isimden bahsettiğim evet. Yaşayıp yaşamadığı da belli değil, evet, gerçekten senin de dediğin gibi. Peki buna cevap ne olmuş? Tabii ki Netanyahu'nun yanıtı absürt ve yanlış yalanlar demiş Netanyahu. Hatta antisemit olmakla da mahkemeyi suçlamış. Bundan önce yaptığı diğer açıklamalar gibi inanılmaz bir biçimde antisemitizm kavramının içini boşaltmaya devam ediyor Netanyahu. Kendisine yönelik her türlü eleştiri, İsrail rejimine yönelik her türlü eleştiri, hatta İsrail devletinin varlığını borçlu olduğu Birleşmiş Milletler'in kurumlarına, bürokratlarına, en üst düzey temsilcilerine, bu zamana kadar hep İsrail'in yanında yer almış uluslararası mahkemelere bu sefer antisemit diyor. Ama neden bugüne kadar yanında bulduğu uluslararası kurumlar şu anda bu suçlamaları yöneltiyor? Hiç bunlara bakmıyor tabii Netanyahu. Evet, yani şey de ilginç. Şimdi ne olacak konusu, yanlış yalan diye bir terim de. Evet. Yani, false lies diye, yanlış yalan ne demek? Sahte. Bizde yalan yanlış herhalde. Türkçe'ye böyle şey yapıyor. Sahte yalan diye absürt de saçma bir şey demiş. Ama şey den bahsetmek lazım. Şimdi ne olacak meselesi, Amerika Birleşik Devletleri kuvvetle reddetmiş durumda. Her türlü bu şeye katılmıyor. Zaten Roma statüsünü de, yani Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni de tanımıyor Amerika Birleşik Devletleri. 120 ülke tanıyormuş. Bu mahkemeyi tanımayanlar arasında Türkiye'de var, Amerika Birleşik Devletleri var, Rusya var, İsrail elbette tanımıyor. Dolayısıyla bu ülkeler biraz konunun dışındalar, ancak diğer ülkelerin, mahkemeyi tanıyanların, eğer Netanyahu ya da Yoav Gallant bu ülkelere gidecek olursa yakalamak gibi bir yükümlülüğü var. Yaparlar mı bilmiyoruz tabii. Evet, Amerika, Hollanda yaparım demiş, Hollanda Dışişleri Evet, Bakanı. İrlanda böyle bir açıklama yapıyor. İzlanda'dan, yani çok ilginç bir şey var. Amerika Birleşik Devletleri de bunun saçma sapan yanlış bir karar olduğunu da söylemiş ama Rusya aleyhine Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden çıkan kararı da kuvvetle desteklemişti. Aynı nitelikteki Tabii. şey. Büyük bir çelişki ve yani çelişkinin ötesinde işte gene çok büyük bir yalan durumu var. Peki ne olacak? Yani İsrail ICC'nin Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kurucu anlaşması Roma tüzüğü de denebilir. Ona taraf değil. Zaten şey de belli değil Muhammed Deif, çünkü İsrail Hamas'ın askeri kanadı İzzettin El-Kassam Tugaylarının komutanı kendisi Muhammed Deif. Onu Temmuz'da bir hava saldırısında öldürdüğünde duyurmuştu. Şimdi ne olacağı sorusunu da BBC Türkçe'de görüyoruz. Eski Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yargıcı Rıza Türmen bir değerlendirme yapmış BBC Türkçe'ye. Kararın alınmasıyla birlikte ICC'ye yani Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne taraf olan ülkelerin bu isimlerin topraklarına ayak basmaları halinde gözaltına alınıp savcılığa yani Uluslararası Ceza Mahkemesi savcılığına teslim etme yükümlülüğü altına giriyor. Ya yani bu zorunlu uluslararası hukuk kuralları uyarınca ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de şeyi var işte biraz önce sözünü etmeye çalıştım. Amerika'nın itiraz etmeyip tamamen desteklediği bir şeyde kararda tutuklama kararı çıkarılmıştı. Yani yakalama kararı Rusya Devlet Başkanı Putin için. Rıza Türmen de Netanyahu, Garland ve Deif'in seyahat etmesinin zorlaşacağını vurguluyor. Gazze'de işlendiği iddia edilen savaş suçları ve insanlık karşıtı suçlar bakımından şöyle önemi var diyor. Duruşma öncesi daire tutuklama kararını verirken delillerin geçerli olduğunu, cezai sorumluluğun olduğunu kabul ediyor. Bu isimlerin Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde gıyaben yargılanamayacağını ancak tutuklanıp Lahey'e götürüldükleri takdirde yargılanabileceklerini belirtiyor. Savaş suçlularının gıyabında yani kendilerinin varlığı olmadan gıyapta yargılama olmuyor. Cezai sorumluluğu olduğuna karar vermiş ki tutuklama yetkisi veriyor savcılığa ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne taraf olan ülkelere. Yani 120 ülkeye giremeyeceği, girerse tutuklanmak zorunda, onların tutuklama zorunda olduğunu belirtiyorlar. Çok Türkiye'ye ilginç. gelebilir ama. Türkiye'ye gelebilir. Evet, onun önünde bir engel yok tanımadığı için Türkiye Evet. mahkemeyi. Bu arada süre bitmek üzereyken bir de çok çarpıcı bir başka haber de var. Brezilya'nın eski cumhurbaşkanı, eski yüzbaşı Jair Bolsonaro bir darbe, dünyanın en büyük demokrasilerinden birinde darbe düzenleme iddiasıyla hakkında iddianame çıkmış yani. Orada da Tom Phillips bildiriyor Rio de Janeiro'dan Guardian gazetesinde. Yani en yakın arkadaşlarıyla beraber 37 kişi polis tarafından hem darbe teşebbüsü hem de bir de komplo kurmak suçundan yargılanacaklarmış. O da ayrı bir durum yani. Türkiye'den de bir iki haber verelim mi? Olur. Öcalan'a Dün 6 aylık yeni bir avukat görüş yasağı gelmiş, değil mi? Evet, dün bunu çok kısaca duyurmuştuk. Abdullah Öcalan'la görüşmenin sağlanması talebiyle Bursa 2. İnfaz Hakimliği'ne başvuruda bulunan Asrın Hukuk Bürosu avukatları yani Öcalan'ın avukatları 6 Kasım'da 6 aylık avukat görüş yasak kararı verildiğini öğrenmişler. Yasağın gerekçesi hakkında avukatlara herhangi bir bilgi verilmemiş, bir diyalog süreci içerisinden geçtiğimiz söyleniyordu. Bahçeli daha geçen hafta ısrarla söylediklerimin arkasındayım demişti bu sorunun çözülmesi için. Ama bu sırada Öcalan'a yönelik 6 ay avukat görüş yasağı getirilmiş. 8 yıl, yani uzun 26 yıldan beri ağır tecrit koşulları altında tutuluyor PKK lideri Abdullah Öcalan ve İmralı'da bulunan Ömer Hayri Konar, Veysi Aktaş ve Hamdi Yıldırım'a da 6 aylık yeni bir avukat görüş yasağı verildiği belirtiliyor. Yani 8 yılda en az 14 avukat görüş yasağı çıkarılmış. Oldukça belirsizlikler içeren, özellikle de senin söylediğin gibi Devlet Bahçeli'nin gelip mecliste konuşma yapmasını talep eden ve bunu sözümün arkasındayım diye de desteklediği bir durumda ilginç bir yeni gelişme olduğunu söylüyor. Ufuk Uras'la görüşmüştü. Özgürlük ve Dayanışma Partisi kurucularından Ufuk Uras, Devlet Bahçeli ile yaptığı görüşmeden sonra DEM'de Uras'ın daha sonra DEM Parti yetkilileriyle de görüşme yaptığını açıklamıştı. Bahçeli pozitif bakıyor diyor Uras. Öcalan ve DEM buluşmasının önemini de vurguluyor demiş. İlginç bir durumdan bahsediyoruz yani. Neler olup biteceğini kestirmek mümkün değil. Bir de son olarak şeyi bilelim, süreyi açtık ama İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bakanlığının bütçe görüşmelerinde kadın cinayetlerine ilişkin bir yorum yapmış. Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, bakanlığın bütçe görüşmelerinde kadın cinayetlerini şöyle açıklamış. Koruma kararı olmasına rağmen geçen sene 32 hanımefendi şuradaki ikazımıza uymadan kapıya adam gelince açmış, içeride vurmuş onu diye konuşmuş. Yani bizim ikazımıza uymadı. Kadınlar kendi ölümlerinden kendisi suçlu diye de bir açıklama yapmış. Şimdilik burada bitirebiliriz herhalde. Bir ara verelim. Açık Gazete. İşte böyle güzelim. Çiçek Tahaoğlu'yla Türkiye'den ve dünyadan kadın gündemi. Günaydın Çiçek, merhabalar. Günaydın herkese. Günaydın. Günaydınlar. Yoğun bir gündem var, hemen özetlemeni rica edelim. Evet, aslında bugün şimdi 25 Kasım kadına yönelik şiddetle uluslararası mücadele günü yaklaşıyor, Pazartesi günü. Bu vesileyle bugün önce Türkiye'de hükümetin gündeminde kadınlarla ilgili neler var ve tabii kadın hareketinin gündeminde 25 Kasım günü için neler var, bunlardan bahsedeceğiz en özet haliyle. Şimdi geçtiğimiz hafta aslında önemli toplantılar oldu. Şu anda da bir taraftan bütçe görüşmeleri de devam ediyor mecliste ve bütçe görüşmelerinde de aslında hemen hemen her gün kadın meselesiyle ilgili tartışmalar çıkıyor. Ama bundan bütçe görüşmelerinden başka bir programda bahsedeceğiz artık. Şimdi 13 Kasım'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Koordinasyon Kurulu'nun ilk toplantısı düzenlendi. 15 Kasım'da da KEFEK, yani Meclis Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu toplantısı radyo ve televizyon üst kurulu temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti. Hatta Açık Radyo'nun da isminin anıldığı bir toplantı oldu. O yüzden biliyorsunuzdur toplantıyı da. Şimdi önce RTÜK Başkanı'nın katıldığı toplantıyla başlayacağım, neler konuşulmuş. Şimdi bu KEFEK komisyon toplantısında, yani Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu toplantısında Sağlık Bakanlığı'nın sezaryen karşıtı kamu spotu, Saraçhane'de düzenlenen LGBT karşıtı miting çağrılarının kamu spotu olarak yayınlanması ve ayrıca TRT'de yayınlanan LGBTİ karşıtı belgeselle ilgili sorular sorulmuş RTÜK Başkanı'na toplantıda. Şimdi Rütük Başkanı Ebubekir Şahin aslında LGBT artılarla ilgili soruları cevapsız bırakmış. Bunun detayına girmeyeceğim. Çünkü bir cevap vermemiş. Ama Sağlık Bakanlığı'nın kamu spotu ile ilgili ilginç bir diyalog yaşanmış komisyonda. Şimdi bu kamu spotunu bir hatırlatacağım size. Çünkü Ekim başında yayınlandı bu kamu spotu ve işte böyle güzelimin son bölümü Eylül'de yayınlandığı için bu konudan bahsedememiştik. Şimdi Sağlık Bakanlığı sezaryen doğumla ilgili bir kamu spotu yayınlamıştı ve çok tepki çekmişti. Neydi bu kamu spotu videosu? Sezaryen doğumla vajinal doğumun kıyaslandığı bir videoydu. Şimdi bir tariflemek gerekirse videoyu. Önce sezaryen doğum sürecinin canlandırılmasını bir fetüsün gözünden izlediğimiz bir video bu. Bu sırada böyle endişeli bir şekilde anne anne diye bağıran bir çocuk sesi duyuyoruz. Ve gerçekten bu videonun ilk yarısı açıkçası bir korku filmi gibi kurgulanmış. Sonra bir anda sahne değişiyor. Mutlu bir çocuk sesine dönüyor çocuk sesi ve bu sırada vajinal doğum sürecini izlemeye çalışıyoruz. İşte doğum gerçekleşiyor ve bir çocuk sesinin anne başardık falan diye bağırdığını duyuyoruz. Şimdi videoda şöyle bir mesaj çıkıyor yazılı ve sesli olarak. Normal doğum yapan annelerle bebekleri arasında ilk andan itibaren sağlıklı bir bağ kurulur deniyor ve doğal ve sağlıklı olanın normal doğum olduğunu söylüyor video. Şimdi tabii bir kamu spotunda kadınların annelik bağlarının kıyaslanması, işte vajinal doğumun normal doğum tırnak içinde olarak adlandırılması çok tepki çekti. Tabii şimdi bu ifadeye verilen tepki aslında bakanlığın yaklaşımına yönelik bir tepkiydi. Çünkü ya açıkçası hepimiz günlük konuşma dilinde vajinal doğuma normal doğum diyoruz. Ben de muhtemelen bugün bu konudan bahsederken ağzımdan normal doğum diye çıkacak. Ama buna kadın doğumcular da dahil. Ama tabii bir kamu kurumunun yani sağlık politikalarından sorumlu bakanlığın bunu sezaryen ve doğal sağlıklı ve normal olan doğum şeklinde ikiye ayırması ne kadar doğru eleştirilen bu kısım oldu aslında. Bakanlığın sezaryanı başarısızlık, vajinal doğumu başarı olarak gösterdiği söylendi. Sezaryen doğum yapan kadınları yetersiz hissettirdiği bu yaklaşımıyla ve bu video ile söylendi. Sosyal medyada birçok kadın, hatta ünlü sanatçı kadınlar bile kendi doğum deneyimlerini anlattıkları paylaşımlar yaptılar. Bunun yanı sıra tabii Türkiye Psikiyatri Derneği, İstanbul Tabip Odası, Türk Tabipleri Birliği, Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu videoda yapılan kıyaslamaların etik olmadığına, bu videonun duygusal istismar içerdiğine, bilimsel bir dille kullanılmadığına dair açıklamalar yaptı. Şimdi bu geçen haftaki KEFEK toplantısında meclisteki DEM Parti Milletvekili Adalet Kaya tüm bu eleştirileri Rütük Başkanı'na sordu. Ve açıkçası beni şaşırtan en azından bir cevap verdi Rütük Başkanı. Dedi ki Ebubekir Şahin, söz konusu video kendilerine de ters geldiği için bu videoyu zaten kamu spotu olarak yayınlamadıklarını söyledi. Şimdi bu durumu anlatabilmek için Ebubekir Şahin açıklamasını, cevabını Ekmek ve Gül'de çıkan haberden aktaracağım. Diyor ki, bizim için de ters bir şeydi. Orada iki kamu spotu vardı. Biri gayet güzel, bizim oy birliğiyle yayınlayabileceğimiz bir kamu spotuydu. Diğerinde bakanlık yetkililerine, Sayın Bakanımıza anlattık ve yayınlamadık onu. Farklı algılanabileceği için yayınlamadık. Hatta televizyonda da bizim uyarımız üzerine yayınlanmadı. Sosyal medyada yayınladılar. Evet, yani bizim de aynı sebeplerden dolayı kabul etmeyeceğimiz bir kamu spotuydu. Yani nadir de olsa birlikte aynı düşünüyoruz diye düşünmeyin ama o konuda öyleydi. Gerçekten diyor muhalefet milletvekillerine bir buyurun Bekir Şahin. Yani özetle aslında iki video hazırlanmış ve bu hepimizin izlediği ve tepki gören video bir kamu spotu olarak yayınlanmamış, kabul görmemiş. Başka bir kamu spotu var aslında ortada televizyonlarda yayınlanan. Merak edenler bütün YouTube kanalından bakabilirler. Ben izledim bu kamu spotunu. Yani bunda da aslında vajinal doğumun doğal, sağlıklı ve normal olan olduğu mesajı veriliyor. Ama video olarak en azından. Diğeriyle kıyasla hani tırnak içinde normal bir video diyelim bize. Böyle korku filmi gibi bir video değil. En azından kadınların hamilelik sürecinde yaşadıkları zorluklara, doğum korkusuna falan değinilen bir videoymuş. Asıl kamu spotu. Biz de bunu öğrenmiş olduk. Bu toplantı kefek sayesinde, toplantısı sayesinde. Peki yani Sağlık Bakanlığı'nın tepki çeken videodaki ısrarının sebebi ne? Çünkü Rütük bile karşı çıkmış bu videoya. Şimdi Türkiye sezaryenle doğum oranının en yüksek olduğu ülkeler arasında yer alıyor. Sağlık Bakanlığı'nın 2022 istatistiklerine göre Türkiye'de hastane doğumlarının %62.8'i sezaryenle gerçekleşiyor ki bu çok yüksek bir oran. %62 öyle mi? Evet, 62.8. Evet yani ve bu 2022 muhtemelen şu an %65'te olmuş olabilir mantıken bu sayı istatistik. Yani 3'te 2'ye yaklaşan bir evet. Üstte orandan bahsediyoruz. Öyle denebilir herhalde değil mi? Evet, evet, evet. Gerçekten 3'te 2 denebilir. Çok da yüksek bir oran gerçekten. Yani bu arada tabii hani bütün dünyada da yükselen bir durum söz konusu sezaryanda ama tabii Türkiye gerçekten en yüksek ülkeler yani 2022'de en yüksek olduğu ülke Türkiye'ymiş sezaryon oranının en azından bunu söyleyebilirim istatistik olarak. Şimdi gerçekten çok yüksek bir oran var. Bakanlıkta sezaryon oranlarının düşürülmesi için bu sene 2024'te Normal Doğum Eylem Planı isimli bir ulusal eylem planı hazırladı. Ve tıbben gerekli olmayan sezaryanın tercih edilmesini önlemeyi ve normal doğumun yaygınlaşmasını hedeflediklerini söylüyorlar bu normal doğum planında. Hatta bu eylem planının yine Ekim ayı başında bu videoyla eş zamanlı olarak düzenlenen bir tanıtım toplantısı vardı. Ve Emine Erdoğan burada doğumun fıtrata uygun bir şekilde gerçekleşmesi gerektiğini söyledi. Ve şöyle bir cümle kurdu. Modern zamanın konformist ve maddeci yaklaşımları nedeniyle dünyanın en kadim tecrübesi tıbbi bir operasyona indirgeniyor. Şimdi sezaryen aslında 2012'den bu yana hükümetin gündeminde olan bir konu. Çünkü uzun bir süredir bu sezaryen oranı bu kadar yüksek. Ve o zaman 2010'ların başında yani kürtaj yasağı tartışmasıyla eş zamanlı olarak gitmişti sezaryen kısıtlanmasına yönelik tartışmalarda. O zaman da sezaryen fıtrata aykırı değildir diye fıtrata aykırıdır diye pardon açıklamalar yapılmıştı. Ama tepkilerin ardından iki konuyla ilgili yasal düzenleme de rafa kalkmıştı. Yani kürtaj ve sezaryen birlikte ele alınıp birlikte rafa kaldırılmıştı. Şimdi tabii burada şöyle bir durum var. Sağlık Bakanlığı'nın videosunda da Emine Erdoğan'ın konuşmasında da görülen bir şey. Hükümetin bu konuya yaklaşımında aslında sezaryen oranının bu kadar yüksek olmasının tek sorumlusu sanki tırnak içinde kolaya kaçmak için diyeyim sezaryenle doğumu tercih eden kadınlarmış gibi bir tını var. Öyle bir tavırla ele alınıyor bu mesele aslında. Yani tepkilerin temel sebebi de bu zaten ve bu bakışla hazırlanan eylem planının sağlık sisteminde iyileştirmelere gitmektense anne eğitimi gibi konulara odaklanması aslında. Yani tabii şimdi planlı sezaryen diye bir gerçek var bunu inkar edemeyiz yani. Tarihin, saatin planlanıp planlı bir şekilde doğuma giden küçük bir kesim de var açıkçası. Ama yani doğumu bu şekilde gerçekleştirmenin maddi ve manevi imkanlarına kaç kişi sahip Türkiye'de? Yani bu %63'lük oran bununla açıklanamaz. Bununla birlikte tabii ki yani fobi derecesine varan doğum korkusunun da tıbbi bir zorunluluk olarak değerlendirilmesi gerektiği birçok kadın doğumcunun da söylediği bir şey. Ama aslında doktor ve meslek örgütleri sezaryen oranındaki artışın asıl sebebinin sağlık sistemiyle alakalı olduğunu ifade ediyor. Ya mesela şöyle düşünelim. Tabii bir de ebelik sisteminin kaldırılmasının bu sorunun en önemli ayaklarından birini oluşturduğunu belirtiyor doktorlar. Mesela şöyle düşünelim, işte bir doktorun normal doğuma 12 saat ayırması ne kadar mümkün şu an günümüzdeki sağlık sisteminde? Yani sezaryen yarım saat sürüyor ve normal doğumda karşılaşılabilecek komplikasyonlar açısından düşünüldüğüne daha risksiz bir yöntem olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla sezaryene yönelilmesi bu sağlık sisteminin içinde daha kolay oluyor herhalde diye düşünüyorum. Ya da hamilelik takip sistemi Türkiye'de ne durumda? Sağlık sisteminin normal doğumu destekleyen tüm ayakları çalışıyor mu? Sistem kadınlara vajinal doğuma teşvik edecek neler soruyor gibi sorular sorulabilir. Ve aslında bu sorular 2012 yılında bu sezaryen yasağının gündeme geldiği günden bugüne sivil toplum kuruluşları tarafından ve sağlık meslek örgütleri tarafından sorulan, dile getirilen sorular. Şimdi normal doğum eylem planında yer alan maddeler arasında ebelerin geri döneceğini görüyoruz ki bu oldukça olumlu bir gelişme. Ebelik okulları, işte doğumhanelerde rehber ebeler gibi şeylerden de bahsediliyor. Ancak sezaryen ameliyatlara yönelik denetim ve takip çalışmaları yapılması gibi maddeler de içeriyor. Şimdi Türk Tabipleri Birliği Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu bu eylem planı ile ilgili bir basın açıklaması yaptı geçtiğimiz ay yine ve bu maddenin yani sezaryenin denetleneceğine dair maddenin hekimler üzerinde bir baskı oluşturabileceğini belirtti ve şöyle dedi açıklamasında. Bu durumun kadınların bedenleri üzerinden tıbbi yaklaşımları da müdahaleye getirebileceğini, baskı altında yanlış kararlar verilebilmesine ve büyük halk sağlığı sorunlarına yol açabileceğini, ayrıca kamu ve özel hastanelerde gerçekleşecek uygulama farklılıklarıyla maddi gücü olmayan kadınların eşitsizliklerden daha fazla zarar görebileceğini düşünüyorum. Çünkü yani doktorlar aslında sezaryenin tıbbi zorunluluk olmadıkça uygulanan bir şey olmadığını hep belirtiyorlar ve aslında ileri bir hayat kurtarma yöntemi olduğunu belirtiyorlar. Çünkü evet dikkat çekici bir şekilde yüksek şu anda bu konuyla ilgili bir şey yapılması gerektiğini kadın doğumcular da söylüyor. Ama sezaryen oranının işte %4'lerde 5'lerde olduğu ülkelere baktığımızda Sahra Altı Afrikası gibi anne ölümlerinde, kadın ölümlerinde, işte yeni doğan çocuk ölümlerinde çok yüksek olduğu ülkeler olduğunu ve bu yönteme erişilemediği için bu kadar çok ölüm ve sezaryen oranının bu kadar düşük olduğunu da görüyoruz. Yani sezaryenin aslında böyle bir yöntem olarak ele alınması gerekiyor. Oranı düşürülmeye çalışıldığında da birazcık sağlık sisteminin üstüne düşünülmesi gerekiyor gibi bir tablo çıkıyor diyebilirim. Ve sezaryen meselesini önümüzdeki günlerde çokça konuşacağız gibi gözüküyor bu eylem planından da hareketle. Evet, yani bir de sormak istiyorum. Sezaryen doğumun doğal olmadığı durumlarda karın ve rahmin kesilerek bebeğin alındığı cerrahi bir işlemdir diyor Wikipedia'dan bakıldığı zaman. Evet. Ama yani bunun Roma İmparatoru Sezar'ın doğumu diye bir gerçek olmadığı ortaya çıkmış. Fakat çok büyük oranlar arasında farklar olduğunu da söylüyor aynı maddeye bakıldığı zaman. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde %31,8 olarak tespit doğum. Avrupa ülkelerinde ise çok büyük farklılıklar gösteriyor diyor. İtalya'da %40. Nordik ülkelerde de yalnızca %14 diyor mesela Norveç, İsveç, Danimarka'da filan. Sağlık örgütünün önerdiği oran yani o normal olduğunu öngördüğü oran %15'miş aslında. Norveç deyince zaten sosyal devlet ve işte sağlık hizmetlerine dair bize bir ipucu da vermiş oldu oranıyla yani. Evet, peki şeyi soracağım ama niye Türkiye'de bu kadar yüksek olduğuna ilişkin bir şey var mı? Var işte yani sağlık sisteminin yani demin sorduğum sorular biraz ona ilişkindi. Yani sağlık sisteminin kendisi birazcık hem doktorları hem de doğum yapacak kadınları buna yöneltiyor gibi bir durum var. Yani hem doktorların hem kadınların doğumla ilgili farklı konulardan korkuları aslında sezaryenle çözülmüş oluyor. Yani hem bir zaman planlaması oluyor doktor açısından çünkü gerçekten bir normal bir doğum 12 saat de sürebiliyor. Ama yani böyle bir vakit yok. Dolayısıyla yani yarım saatte sezaryana bakıyorlar. Şimdi mesela ebe olsa ebeler bütün hamilelik süreci ve bütün doğum süreciyle ilgilenen kişiler. Yani biraz bu sağlık sistemindeki sıkışıklık, hani sağlığın ticarileşmesi üzerine gelen bu, hani her şeyin hızlı hızlı fabrikasyon üretim gibi sıradaki hastaya geçiş meselesi var. Yani dolayısıyla kadınların doğum korkularıyla da birleştiği zaman sezaryana yönlendirilmeleri ve buna yönlenmeleri de çok kolay oluyor diye en basit şekliyle açıklayabilirim. En kadim şeylerden, kurumlardan biri olan ebeliğin yeniden hak ettiği öneme kavuşturulması önemli görünüyor. Evet, evet. Çünkü yani şimdi normal doğumu ya da vajinal doğumu destekleyen ayakları yok sağlık sisteminin. Yani mesela geçtiğimiz gün BBC Türkçe'de tam bu konuyla ilgili çok güzel bir video haber yayınlandı. Bu konuyu detaylı bir şekilde merak edenler izleyebilir. Neden sezaryen oranı Türkiye'de yüksek? Kadın doğumcular anlatıyor. Vajinal doğum mu sezaryen mi başlıklı bir video, Fatima Çelik'in hazırladığı bir video BBC Türkçe'de. Yani orada da doktorlar biraz bunları anlatıyor ve hani mesela Avrupa ülkelerinde normal doğumla ilgili çok fazla metot kadınlara sunulduğu ve bunların ücretsiz bir şekilde sunulduğu ama Türkiye'de bunların hiçbirinin olmadığından bahsediliyor. Birazcık normal doğumun komplikasyonlarını da sorumluluğunu bu sistemde doktorların almaktan çekindiğini ve sezaryana yönlendiklerinden bahsediyor. Ve böyle aslında bütün sistemi ilgilendiren bir sürü sebebin birleşimi gibi bir şey diyebiliriz bu oranın yüksekliğine. Evet. Çok deyip size BBC haberine yönlendireyim daha fazla detay için. Dinleyicilerimiz de evet, yeterince bu konuyu iyi bilmeyenlerin bu BBC haberine de yönelmelerinde büyük fayda var tabii. Evet. Şimdi diğer bir konumuz ailenin korunması ve güçlendirmesi koordinasyon kurulunun ilk toplantısı düzenlenmişti. Bundan da hızlıca bahsedeceğim. Şimdi bu kurul isminden de anlaşılabileceği üzere Aile Bakanlığı'nın ailenin güçlendirilmesi için oluşturduğu bir kurul. Ve geçtiğimiz hafta ilk toplantısını yapmış. Toplantı Aile Bakanı, yani Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Adalet Bakanı, İçişleri Bakanı, Sağlık Bakanı ve Diyanet İşleri Başkanı'nın katılımıyla gerçekleşmiş. Şimdi bu toplantıda neler konuşulmuş? Aslında daha çok kendi yaptıkları işleri tanıtmışlar diyeyim. Ama özetle tüm bakanlar, yani tek tek anlatmayacağım, süremiz de azaldı. Tüm bakanlar aileyi tehdit eden cinsiyetsizleştirme projelerinden ve fıtrata aykırı akımlardan bahsederek LGBT artıları hedef almışlar bu toplantıda diyebiliriz. Yani ailenin güçlenmesinin önündeki engel olarak biraz onları göstermişler diyebiliriz. Ama Adalet Bakanı Yılmaz Tunç dikkat çekici bir şey söylemiş. Ve aileyi tehdit eden cinsiyetsizleştirme başta olmak üzere zararlı akımların önlenmesine yönelik anayasal ve yasal düzenlemeler yapılacak demiş. Bu bir biraz, yani bu dikkat çekici ve bir tık endişe verici de bir açıklama olmuş. Artık bu yasal düzenleme ile ilgili detayları önümüzdeki günlerde duyacağız belli ki diye düşündürdü bu konuşmadan. Evet. Bu arada bir de Ali Yerlikaya'nın, İçişleri Bakanı'nın biraz önce kısaca değinme fırsatı bulduğumuz bu artan, giderek endişe verici hali aşan hatta kadın cinayetleri yorumu konusunda da ölen kadınları suçlayan bir açıklaması olmuştu. Onu da. Evet, bütçe komisyonunda görüşmelerinde evet, ölen kadınları. Yani bu genelde böyle oluyor. Hatta uymadı diyor. Adam gelince kapıyı açmış diye. Yani hakikaten tuhaf bir açıklama. Evet, gerçekten zorlama bir açıklama hatta. Maalesef RTÜK yani KEFEK toplantısında da RTÜK Başkanı'nın katıldığı, aslında AKP ve MHP milletvekilleri, yani muhalefet milletvekilleri RTÜK Başkanı'na bu soruları sormuş ama AKP ve MHP milletvekilleri kadın cinayetlerinin Türkiye'deki cezasızlık algısının haberlerin böyle yansıtılmasından kaynaklı olduğunu söylemişlerdi mesela. Siz onu hatırlatınca benim de aklıma bu geldi. Evet. Şey, ayrıca şundan da bahsetmemiş, 32 kişi kapıyı açtı demiş ama eşlerini öldürme girişiminde bulundu ya da bu tehditte bulunduğu için uzaklaştırma kararı verilmiş olan bu 32 kişi niye dışarıda diye bir yandan Tabii. sormamış yani. Tabii. Yani evet, cezasızlık meselesini farklı şekillerde ele alıyorlar. Onunla ilgili de bir yasa tekrar hazırladıklarına dair de açıklamalar oldu ama yani bilmiyorum, onları da göreceğiz. Onlardan bahsetmedim çünkü hali hazırda bir yasamız var, uygulansa çok iyi sonuçlar alabileceğimiz 6284 nolu yasamız var deyip süremizin de sonuna yaklaşırken son başlığımıza geçelim. Aslında bunlarla da ilgili bir başlık 25 Kasım yaklaşıyor. 25 Kasım yani kadına yönelik şiddetle uluslararası mücadele günü. Pazartesi gecesi birçok şehirde kadınlar erkek şiddetine ve devlet şiddetine karşı sokaklarda olacak. Çünkü kadına yönelik şiddetle uluslararası mücadele günü sadece aile içi şiddete karşı bir gün değil aslında. Bugünün ortaya çıkışı aslında tam da kadınlara yönelik devlet şiddetinin protesto edilmesiyle alakalı. Hatırlayalım nereden çıkmıştı çok kısaca bir cümleyle 25 Kasım. Dominik Cumhuriyeti'nde 31 yıl süren diktatörlüğe karşı mücadele ettikleri için vahşice öldürülen aktivist Mirabel kız kardeşleri adanmış bir gün bu. Dolayısıyla 25 Kasım'da kadınlar hem kadın cinayetlerine, hem kayyımlara, hem yoksulluğa, hem kadınları görmezden gelen aile politikalarına, savaşa, mülteci karşıtlığına, yani kadınlara yönelik şiddete dönüşen her şeye ve tüm baskılara karşı sokağa çıkıyorlar her sene. İstanbul'da da 2006'da başlayan ve ilerleyen yıllarda birçok ile yayılan gece yürüyüşleri, kadınlar için tehlikeli addedilen geceleri ve sokakları geri almak ve senede bir gece de olsa binlerce kadının gece sokakta o dayanışmanın verdiği güvenle bir arada olmak için geceleri düzenleniyor. Ve bu pazartesi günü de saat 19.30'da tünele çağrı yaptı İstanbul için 25 Kasım Kadın Platformu. Tabii bu çağrı sadece kadınları ve LGBT artıları kapsayan bir çağrı. Çünkü 25 Kasım ve 8 Mart'larda düzenlenen geleneksel feminist gece yürüyüşleri erkeklerin katılımına kapalı olduğunu hatırlatmakta da fayda var diyerek bitireyim ben anlatacaklarımı bugün. Evet, çok teşekkür ederiz. Hakikaten gayet hem kaygı verici yönleri bulunmakla beraber üzerinde de kadınların ciddi mücadele yürüttüğünün apaçık ortada olduğu bir durumdan bahsediyoruz. Bunları takip etmeye devam edeceğiz tabii. Çok teşekkür. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. İşte böyle güzelim. Çiçek Tahaoğlu'yla Türkiye'den ve Dünya'dan Kadın Gündemi. Açık Gazete. Burcu Biter'le Spor Gündemi. Günaydın Burcu, merhabalar. Günaydın, merhabalar. Günaydın. Günaydın Özdeş. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Yaşıyoruz henüz. Alamadım sesinizi Ömer Bey. Henüz yaşamaktayız. Evet. Çok çok çok şükür. Bugün de uyandık diyorum ben de. Spor gündemiyle yeni Apaçık Radyo'da spor gündeminin ikinci bölümü diyelim. Ne var? Bu hafta zaten bir haftanın konusu, yani uzun süredir spor gündeminin konusu, Nadal'ın vedasına bakacağız. Artık resmi bir maçla veda etti, emekliye ayrıldı Nadal. Ona değineceğiz. Ve bu hafta çok konuşulan bir tırnak içinde spor müsabakası, Mike Tyson'la Jake Paul'un boks maçını konuşacağız. Bu spor dünyasına, spor medyasına, yayıncılık haklarına nasıl bir etki edecek? Keza boks dünyasına. Çok ilginç bir organizasyondu çünkü. Bolca da konuşuldu. Spor gündeminde de yer alması gereken bir konuydu bence. Çünkü ilginç bir tecrübe oldu spor yayıncılığı ve spor dünyası için. Bu iki konuya odaklanacağız. Vakit kalırsa kısa kısa değineceğimiz yine Zeynep Sönmez'le ilgili haberler olacak. Alperen Şengün'e kısa bir değinebiliriz deyip Rafael Nadal'dan başlıyorum. Tenis ve boks. Evet. Tamam. Rafael Nadal tenis dünyasının aslında en büyük efsanelerinden biri olarak kortlara artık veda etti. Neredeyse spor gündemine başladığımız günden beri, yani 2 yıldır Nadal'ın ne zaman veda edeceğine dair kısa kısa da olsa konuştuğumuz bölümler oluyordu. Kariyerinde 22 Grand Slam şampiyonluğu bulunuyor tenisçinin ve son maçında Davis Cup'ta oynayarak kariyerini noktaladı. İspanya'nın Hollanda ile çeyrek final mücadelesinde yer alan Nadal rakibine 6-4'lük 2 set sonunda mağlup oldu. Kayıp verdiği bir maçtı ama Nadal öyle bir figür ki artık kaybettiği maçlar onun böyle bu kariyer sürecine hiç etki etmiyor. Birazcık sönük bir veda olduğuna dair tartışmalar çıktı. Neden bu kadar sönük bir, neden böyle bir turnuvada veda etme gereği duydu Nadal diye. Olimpiyatlarda bekleniyordu veda etmesi. Ama Davis Cup'ta birazcık İspanya'yı temsil ederek böyle bir ülkesine de veda edip, ülkesini temsil ederek veda etmek istediğini düşündüm ben. Kendisi de şöyle bir açıklama yapmış. Bu benim son maçımsa, muhtemelen bir değişiklik olmazsa son maçım. Kaybetmem bir bakıma iyi oldu. Davis Cup'taki ilk maçımı da kaybetmiştim. Son maçımı da kaybettim. Böylece halkayı kapamış olduk diye komik bir açıklama yapmış. Züğürt tesellisi olduğunda söylediğim biraz uzatmış gibi geliyordu bir süreden beri zaten. Evet. Rafael Nadal'ın bayağı sakatlıklarla da yaralanmış. Epey bir maç, kötü bir karnesi vardı son yıllarda. Yani kötü denebilir mi bilmiyorum ama yani. Yani kötü denemez ama evet, sakatlıklarla dediğiniz gibi 38 yaşında Nadal. Tenis için çok tabii prime time zamanları değil, ideal bir yaş değil ama uzatılabilecek bir yaş aslında. 38 yaş o kadar da tenis ya da spor şeyi için artık diyeyim. Çok böyle geçkin bir yaş değil. Ama evet, Nadal'ın son zamanları sakatlığı ve o sakatlığının, yani bütün kariyeri aslında o sakatlıklarla, sağlığıyla ilgili sorunlarla geçmiş bir sporcu Nadal. 38 yaşına kadar bu sporu şey olarak sürdürmesi, aktif olarak sürdürmesi de yani bir mucize gibi bir durum aslında. Veda maçı da tenis dünyası için aslında biraz duygusal oldu ve böyle biraz kapanış işe de simgeliyor. Hani Djokovic'in emekliliğiyle beraber işte Federer, Nadal ve Djokovic'in o temsil ettiği dönemin kapanışı gibi olacak. Federer işte 2022'de bir veda etti. Onun vedasını çok daha görkemli ve işte çok duygu, yani günlerce konuşulmuştu. O güne gelene kadar zaten haftalarca konuşulmuştu vesaire. Nadal'ınki ona kıyasla biraz daha böyle ona ait, biraz daha ülkesiyle de şey yaptı, ne diyeyim, ülkesine çok bağlı bir sporcu çünkü Nadal. Onunla bir ilişki kurarak yapmak istedi ama spor dünyasına katkısı, tenis dünyasında o dönemi, işte bu büyük üçlü dediğimiz Federer, Nadal ve Djokovic'in temsil ettiği dönemi tenis ve spor dünyasına, yani spor dünyasında başka böyle temsiller var mıdır? Benim mesela çok aklıma gelmiyor bu örnekler. O yüzden bunun da bir kapanışını simgelediği için bu ayrılıklar biraz daha geç olması, nasıl diyeyim, biraz daha uzatmaları, oynamaya çok istekli olan sporcular oluyor bunlar. Çünkü çok fazla parametresi vardır Ömer Bey, sizin de işte aklınıza geldiği gibi sponsorluklar. İşte, ben de onu soracaktım. Parasal yönü de bu uzatmada rol fazla etkili oluyor mu acaba diye de. Muhakkak oluyordur, çünkü gerçekten spor dünyasında bu büyük paraları kazanan sporcuların anlaşmaları, kendi hayatlarını büyük fedakarlıklarla aslında yaptığı anlaşmalar bir yere kadar. Ama artık herhalde bu fedakarlıklardan vazgeçebilme ya da hani ben artık unumu eledim, eleğimi astım seviyesine gelmedi. Ve bundan sonra da zaten o sponsorluk ve para döngüsünden yararlanma seviyesinde oldukları için bir kayıpları veyahut da işte ne bileyim daha erken bitiren sporcularla kıyaslanacak bir düzeyde olmuyor o kayıplar. O yüzden Nadal ve Federer, yine işte Djokovic, Serena Williams, başka sporlardan örnek verilirse işte LeBron James'in emekliliği bekleniyor mesela yakın zamanda ya da bu sezonu attıktan sonra, o da artık 40 yaşında. Ve bunların artık kayıp edeceği bir şey olmadığından dolayı çok fazla uzatmaları oynama sebebi birazcık bence spora olan bağlılıklarıyla, tırnak içinde takıntı diyebileceğimiz o profesyonel düzeyi sürdürmek isteme. Çünkü bir yandan da düşünsenize çok büyük figürler, yani tenisin belli bir zamandan 2000'leri çok domine etmiş, bu zamana kadar 2024 yılındayız, bu zamana kadar çok büyük bir dominasyonla gelmişsiniz. Neredeyse şekillendirdiğiniz bir tenis dünyası, spor dünyası var. Aynı zamanda da bir rekabet anlayışı var. Yani Federer ve Nadal arasındaki rekabet anlayışı bence spor dünyasında bazı şeyleri şekillendirmiş, değiştirmiş bir rekabet anlayışı aslında. Başka bir örneği var mı? Mesela o konuda da çok fazla örnek sayamayız aslında. O yüzden bunlar hem parayla da alakalı, o işin ekonomisiyle de alakalı ve sorumlu olduğu, biraz da işte daha duygusal bir yerden, romantik bir yerden bakacaksak, o insanların işe tutkusunu da çok içine alan bir durum. Nadal sadece şey başarısıyla değil, aynı zamanda işte tevazusu, sportmenliğiyle de unutulmaz bir iz bıraktı tenise. İşte bu korttaki, tenis sahasındaki büyük mücadelenin işte vedası da bu tenis dünyasındaki hem bu Federer'in de bırakmasıyla, hem bu rekabetin, hem de onların bu spor dünyasına getirdikleri devrin birazcık son anlamına geliyor. Sırada Djokovic var. Onunla beraber bu dönem biraz kapanmış olacak ama Nadal ve Federer büyük iki figürdü. Nadal şöyle diyor: 20 yıldır profesyonel kariyerimin en iyi zamanlarında bana destek oldunuz. Kötü zamanlarda oynamaya devam etmem için beni zorladınız. Tenis oynamaktan yorulmadım ama vücudum artık oynamak istemiyor. Kendimi ayrıcalıklı hissediyorum. Çünkü hobimi mesleğim haline getirdim diye bir açıklama yapmış. Kendisinin toplam 22'si Grand Slam olmak üzere 92 şampiyonluğu var. İşte Roland Garros'ta kazandığı 14 şampiyonluk. Ona zaten kariyerindeki toprağın kralı olarak anılmasını sağlamış bir şey bu. Wimbledon ve Avustralya Açık'ta da 2, Amerika Açık'ta da 4 şampiyonluk kazandı Nadal. Bunlar gerçekten hiç yaslanmayacak ve gerçekten o dominasyonun hakkını veren başarılar. Federer'in bir mektubu vardı Ömer Bey, Nadal'a yazdığı. Şimdi tabii böyle vedalar spor dünyasında bir süre herkesin o vedaya nasıl dahil olduğuyla da ilgili çok fazla gündem yaratıyor. Federer'in bu açıklamaları heyecanla bekleniyordu. Federer öyle bir mektup yazmış ki şöyle çok kısa alıntılar yaptım. Çünkü biraz da ikisinin arasındaki o spor rekabetini anlatıyor bu mektup. Beni çok yendin. Seni yenmeyi başardığımdan daha fazla. Bana kimsenin yapamayacağı şekillerde meydan okudun. toprakta arka bahçene adım atıyormuş gibi hissettim ve sadece yerime tutunmak için bile yapabileceğimi düşündüğümden daha çok çalışmamı sağladın diyor Federer Nadal'a yazdığı mektupta. Aslında burada işte o rekabetin hep spor rekabeti şey olur ya, biraz daha olumsuz bir yerden tınlar, insanların biraz daha birbirlerini yok sayabilme seviyesine gelme üzerine bir rekabet anlayışı vardır ya. Federer ve Nadal'ın rekabeti hiç öyle olmadı. Birbirlerini hep besleyen, birbirlerinde bir farkındalık yarattıkları bir rekabet oldu. Mektupta şey diyor, bana oyunumu yeniden hayal ettirdin. Hatta bir fark yaratacağını umarak raketimin boyutunu değiştirecek kadar ileriye gittin diyor. Hani oralarda sorun aradım. Nadal çünkü yani Federer'le maç yapmaya başladıktan sonra tenise gerçekten yeni bir vizyon getiren bir isim oldu bu süreçte. Ama diyor sen hep başka bir boyuta taşıdın bizim aramızdaki rekabeti. Tüm işte Rafael Nadal'ın maçlarında yaptığı ritüelleri vardır. İşte su şişelerini yan yana dizmesi, saçını düzeltmesi, çamaşırını düzeltmesi gibi ritüelleri vardır ve onlardan da bahsediyor. Çok başka bir boyuta taşıdın sahadaki hareketleri, işte hepsini en yüksek yoğunlukta yaptın ve ben bunları hep sevdim. Çok eşsizdin ve biliyor musun Rafa, oyundan daha da keyif almamı sağladın diye bitiriyor mektubu. Bir rakibin, hem de en büyük rakibinin sana bu şekilde bir minnet mektubu yazması kaç sporcuya nasip olmuştur diyeyim. İkisinin gerçekten bu dönemi bu şekilde kapatması da bambaşka bir örnek diye aslında Rafael Nadal'ın vedası, tenise vedası, spora vedası çok büyük bir izle oldu. Federer'in de aynı şekilde olmuştu ama ona program yapamamıştık. Tatildeydik galiba biz o hafta. O yüzden bu iki isim... Ama ben burada şeye takıldım bu mektupta. Şeyler, raketler standart değil mi kortlarda? Yani oyuncular değiştirebiliyor mu büyüklüklerini? Değiştirebiliyor, niye değiştirmesin? Bilmem. Yani taksoid olarak sen... söylemiştir. Öyle mi? Evet, yani İngilizceden çevirdim ben de tam olarak. Yani daha büyük, daha küçük vesaire falan olabiliyor muymuş yani? Soyut olarak da söylemiş olabilir Özdeş. Standart olması lazım herhalde. Hı-hı. Anlayabildiğim kadarıyla. Rekabeti şey yapmak açısından soruyorsunuz. Evet, bazı standartlar vardır tabii ama burada soyut bir şey olarak söylemiştir bence. Vardır, evet, belki. O yüzden bu isme spor gündeminde de yer vermek iyi olur. Çünkü Nadal bizim maçlarda da maçları olduğunda da konuştuğumuz ve artık ne zaman veda edecek diye merakla beklediğimiz bir isimdi ve vedasını gerçekleştirmiş oldu. Evet, şimdi oradan boksa geçiyoruz galiba. Evet, evet, Mike Tyson'la Jack Paul'un boks maçına geçiyoruz. Çünkü gerçekten çok konuşuldu. Şimdi Mike Tyson çok boks dünyasını domine etmiş. O da uzun yıllar domine etmiş ve 2005'te emekliye ayrılmış bir boksçu. Jack Paul, bu Mike Tyson ve Jack Paul arasında geçen karşılaşmada işte aslında bir etkinlik, bir şov, bir gösteri diyebiliriz ama spor dünyasını bu az önce söylediğim bu şeylerden çok ayrı tutan bir insan değilim ben. Boks dünyasında gerçekten sıra dışı bir olay olarak dikkat çekti. Şimdi 58 yaşında Mike Tyson ve ağır siklet şampiyonu, ringe dönüşü ve genç nesil, işte Jack Paul da genç nesil bir fenomen aslında, YouTuber, influencer diyebileceğimiz ve daha geçtiğimiz süreçte boks çalışmaya başlıyor ve Mike Tyson'a ya da diğer boksörlere de teklifi oluyor. Böyle bir boks maçı teklif ediyor ve Mike Tyson da bu durumu kabul ediyor ve karşılaşıyorlar. Bu maçta aslında biliyorsunuz ki spor organizasyonlarının bağlı olduğu yayınlar vardır. O yayıncılıklar alır işte, o kanallar bu yayın süreçlerini alır ve yayınlarlar. Burada Aslında spor yayınına yeni yeni başlamış, işte stream platformlar dediğimiz platformlarda yayınlanmaya başlayan Netflix üzerinden oldu bu karşılaşma. Ve çekişmeli bir mücadele mi diyebiliriz? Ben canlı izlemedim maçı, Türkiye saatiyle 4'teydi. Ama öyle istatistikler var ki Ömer Bey, hem işin business kısmında hem de izlenme oranı anlamında bayağı bir totalde 108 milyon izleyicinin takip ettiği bildirilmiş bu maçı. Canlı yayında mı? Yayınlandığı platformda 65 milyon kişi takip etmiş. Totalde 108 milyon kişi, yani bu maç totalde daha sonrası vesaire 108 milyon izleyiciye ulaşmış ve 60 milyon hane tarafından izlenmiş. Eş zamanlı olarak da 65 milyon kişinin yani, izlediği. Ev ahalisi de 3 ya da 4 kişi diyebilirse yani 250 milyona yakın insan izledi deniyor yani. Yani bu rakamlar daha önce yakın zamanda bir spor organizasyonunda oldu mu? Ben duymadım açıkçası. Böyle bir şovla beraber bunun. Tabii bu aslında üç şekilde, yani bu boks maçının bence spor müsabakaların artık işte bu stream platformlara dahil edilmesi ve spor yayıncılığını biraz şekillendirmesiyle alakalı. Ve diğer bir yandan spor müsabakaların artık neye dönüştüğüyle ilgili. İşin çoğu kısmı bence spor müsabakalarına her zaman dahildi. Bütün organizasyonlar için söyleyebilirim. İşte Formula 1, Dünya Kupaları, NBA, Euroleague gibi gibi bütün şeyler için şov her zaman işin içinde vardı. Ama bence burada en önemli şey bir influencer'ın artık internet yoluyla ünlü olmuş, para kazanmaya başlayan ve bu dijital dünyayı şekillendiren isimlerin bir spor müsabakasına sporcu olarak çıkması, sporcu olarak dahil olması, Mike Tyson gibi bir insana hem onu ikna edip ringe alması hem de onu yenmesi. Jack Paul Mike Tyson'ı burada mağlup etti ve birazcık işin belki şov kısmı oradadır. Burada nasıl anlaşmalar dönmüştür? Bunlar hep perde arkası şeyler ve hiçbir zaman bilemeyeceğimiz şeyler ama tüm detaylarıyla etkinliğin hem büyük ses getirmesi, spor dünyasında eğlence ve gösteri odaklı organizasyonların popülaritesinin bir kez daha ortaya koydu. Biz önümüzdeki süreçte spor medyası nasıl bir yayıncılıkla karşılaşacak? İşte Tyson, Mike Tyson gibi isimler emekli olduktan sonra, mesela işte az önce Nadal'ın emekliliğini konuştuk. Nadal yıllar sonra emekli olduktan yıllar sonra böyle bir şeye girişecek mi, ya da başka isimler, ve giriştiklerinde biz nasıl bir şey izleyeceğiz? Çünkü insan biraz bir illüzyona kapıldığını hissediyor böyle şeylerde. Boks her zaman aslında biraz daha böyle gösterinin ve nasıl diyeyim, dış dinamiklerden çok etkilenen bir spor. Teknik taktiğini çok fazla bilmiyorum ama hep o gösterinin olduğu Paris Olimpiyatları'nda. Ama bu biraz daha hep şey olmuştu değil mi? Yani boks böyle eski Roma İmparatorluğu'ndaki bu arena dövüşlerine tabii falan daha, yani çok eril, işte şiddetin çok bol olduğu, seyircinin zaten şiddet görmek istediği falan bir şey olduğu için biraz tabii tenisle arasında böyle bir fark var. Ben de tabii şeyde bu maçtaki senin bir de bahsettiğin şov kısmında mesela acayip şeyde şaşırmıştım. Bu işte bir YouTuber aslında olmasına rağmen ne tarihin en pahalı şortuyla mı çıkmış? Elmaslar falan varmış anladığım kadarıyla şortunda. Zaten arabayla çıktı değil mi ringe? Arabasıyla girdi falan. Böyle bayağı bir yüksek şov düzeyi vardı yani. Ya evet, çünkü artık bir şeyleri, hele ki spor yayıncılığı yapmayan bir yerde yayınlanacaksa, bu sadece bu platformu takip eden insanların da dikkatini çekmeniz gerekiyor ya. Evet. Yani o arabanın orada olması, Mike Tyson'ın ne giydiğine kadar, nasıl davrandığına kadar, işte ortamda ne olduğunu, bu kanal aracılığıyla yayınlanması ve nasıl olacak? Yani bir sürü teknik sıkıntı çıktı mesela ve burada da bir şeyler anlatılıyor. Spor yayıncılığının aslında biraz daha zor ve biraz daha dedike bir yayıncılık olduğuna dair bir şeyler söylüyor bize. Ama en büyük, en şey altyapıya sahip bir yayının bile aksaması ya da işte takılmalarla uğraşması bize biraz hem ciddiyeti gösteriyor hem de bu şovların spor müsabakası, sadece spor izlemek için oturduğumuz, ekran başına oturduğumuz müsabakaları birazcık şekillendirdi. İşte influencer dediğimiz kısımda da aslında bu etkinliğin eğlence anlayışıyla, yeni gelen bu eğlence anlayışını kabul etmekle alakalı. Yani Mike Tyson'ın mağlup olmasıyla çok fazla ilgilenmedi insanlar. Bu şeyden ne kadar para kazandığıyla ilgilendi. Jack Paul'un bu işi nasıl... Tam da ona geçelim işte, birazcık meselesine değinelim. Sonra da ben de bir cümleyle bir yorum yapmak isteyeceğim. Tabii tabii. Şimdi bu maçın totalde çok fazla fiyat konuşuldu ama Twitch'in tarafından Amerika Birleşik Devletleri ve diğer pazarlardan toplanan verilere göre Jack Paul ve Mike Tyson boks karşılaşması ortalama olarak 108 milyon kişi tarafından izlendi ve hani bunu söyledik, CNBC'ye göre de 17,8 milyon dolarlık bir bilet geliri elde edilmiş. Burada Mike Tyson ve Jack Paul dövüşte iki ayrı boksör olarak 80 milyon dolar dağıtılacağı belirtilmiş. Yani 40 milyon dolar kişi başı. İki kişiye 40 milyon dolar kazanma gibi bir durum söz konusu. Hatta Jack Paul bu miktarla ilgili bir açıklama yapıyor. 40 milyon dolar kazanmak ve bir efsaneyi nakav etmek için buradayım. Başka hiçbir şey umurumda değil diye bir ifade kullanıyor. 40 milyon dolar gerçekten çok büyük. Başka yerlerde başka fiyatlarda konuşuldu ama büyük bir para. Hepsi büyük. 40 milyon dolar da büyük. 100 milyon dolar da büyük. 80 milyon dolar da büyük. Bunlar çok büyük paralar gerçekten. Ve düşünün, bunu bir spor müsabakası şov adı altında yaptığınız ve gerçekten yeni medyanın size sunduğu şeylerle birlikte bir YouTuber'ın, bir influencer'ın, bir sporcuyla, özellikle kendi alanını domine etmiş bir sporcuyla, Mike Tyson gibi bir isimle bunu yapabildiğiniz bir ortam var artık. Evet Burcu, ben de bu noktada bir şey sorayım. Bu ne müsabakası dedin, spor mu? Ne o kelime? Çok haklısınız. Özellikle spor müsabakası kendisi kullanmak istedim. Bence gerçek anlamıyla spordu Ömer Bey. O 8 round'u seyrederseniz 4 kere mi ne yumruk atıyorlar? Zaten dans ediyor gibi, yani böyle ring etrafında dolaşıyorlardı. Spor etkinliği gibiydi. Yani daha çok şey olarak nitelendireyim. Programın, Açık Gazete programının, bugünkü programının başında Amy Goodman'la Dennis Moynihan'ın yazısının başlığı Petroletarya diktatörlüğüydü. Ben de buna paraletarya diktatörlüğü demekte hiçbir sakınca görmüyorum. Evet, evet. Haklısınız. Bu hem birazcık sizin dediğiniz tarafta tabii ki çok karamsar bir tabloyu şey yapıyor ama spor dünyası içinde işte hızla değişen bir dünya ve bu dünyanın nasıl değiştiğiyle hiç ilgilenmeyen figürler ve eski, İşte bu kendi kurallarını yazmak istiyor insanlar artık. Yani her şeyin aynı olması, kurallarına göre, bildiğiniz geleneksel anlayışa göre ben bir şeyler yapmak istemiyorum. Ve bunlar artık bir seçenek değil. Sporun disiplini, kurallı dünyası çok gelenekselleşmiş bir halde olmasına rağmen kimsenin kolay inkar edemeyeceği bir şey yani spordaki o kurallar silsilesi. Bu arada aklıma ne geldi? Tabii geçen yıldı Zuckerberg'le Elon Musk da kafes dövüşü yapacaklardı değil mi? Böyle yani. Evet, evet, böyle evet. Bir şey olacaktı yani. İşte yani burada spor buna ne kadar karşı koyabilecek? Ama spor bence buraya çok kolay evrilebilecek bir yapı. Spor organizasyonları ve bu da bunun çok gerçek bir örneği oldu bence. Yani net bir şekilde Jack Paul başka hiçbir şey umurumda değil derken efsaneyi nakavt etmenin öneminden hiç emin değilim. Ama para, etmedi zaten. Milyon dolar para, hı hı. O işte paraletarya diktatörlüğüne götürdü. Evet. Evet, çok haklısınız. Bir yandan da burada işte spor gazetecileri, spor yayıncıları bu dünya ne olacak? Biz teknolojiye ne kadar hitap edebiliriz? Kendimiz teknolojiyle ne yapabiliriz? Dijital kültürü spor nasıl kullanılabilir gibi gibi bir sürü başlık açıyor deyip aslında süremizin sonuna gelmiş olduk. Bu konuyla da bitirelim derim. Çünkü bunlar hep böyle çok derin konuşulması gereken konular aslında ama burada olabildiğince bu yapıların sporu nasıl şekillendirdiği, influencer, özellikle influencer olması beni çok etkilemişti. Çünkü yayıncılık dediğiniz şey zaten hani paraların döndüğü, büyük isimlerin olduğu şeyler ama bir influencer'ın bu kadar etki etmesi bambaşka bir şey açtı bence spor dünyasında. Göreceğiz daha neler olacak. Evet, peki. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. İyi hafta sonları herkese. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Burcu Biçer'le Spor Gündemi. Evet, bu şekilde de açık apaçık radyoda da bugünkü Açık Gazete'nin de sonuna gelmiş oluyoruz. Elimizde oldukça yoğun bir gündem vardı. Hatta bir de yeni haber vardı. Fatih Altaylı ile İsmail Saymaz hakkında, gazeteciler hakkında halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan soruşturma başlatıldığı bir son dakika haberi olarak önümüze düştü. Ben gazete duvardan gördüm. Cumhuriyet'ten Fahrettin Öztürk'ün haberine göre işte enkazdan korkmayan mapustan korkmaz başlıklı bir yazısında Fatih Altaylı'nın ve aynı gün Halk TV'de yayınlanan Rota isimli programda İsmail Saymaz tarafından iddia edilen ve yalanlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahçeli'ye MHP'li vekillerle ilgili bazı görüntüler izletti iddiası üzerine her iki gazeteci hakkında da halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan re'sen yani kendiliğinden soruşturma başlatılmış. Gazeteci Fatih Altaylı da Halk TV'ye yaptığı açıklamada daha yazının mürekkebi kurumadı demiş. Böyle günlerden geçmekte olduğumuzu da belirtelim. Elimizde kalan başka önemli bir haber var. Bir de çok acayip bir şey vardı. Bir Sinan Ateş'in ablasına saldırıyı azmettiren Servet Bozkurt'un eski Ülke Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayeti davasında abla Selma Ateş'e fiziksel saldırıyı azmettirdiği iddia edilen Servet Bozkurt Ankara'da iki cinayet işlemiş ev hapsindeyken. Karısı ve bir erkeği öldürdü diye de bir haber var. T24'ten o da. Artık Türkiye'de ve dünyadaki gündemi özetlemek bu olan uç noktalardaki haberlerle de ayrı bir zorluk getiriyor ama ne yapalım? Bu şekilde devam edeceğiz. Senin eklemek istediğin bir şey var mı? Bu kadar diyebiliriz. Evet. Çok yoğun bir gündem. O zaman kapatalım. Kapattıktan sonra da elimizde bir kayıt vardı. Dün Açık Dergi programında da kısmen değil tamamını yayınladığımız bir şey vardı. Nazar Büyüm'le yapılmış bir söyleşi. Ondan da birazcık bir parçayı yayın çıktıktan sonra çalabiliriz. Nazar Büyüm'ün yayıncı, gazeteci dostumuz Açık Radyo'nun da kurucularından ortaklarından Nazar Büyüm'ün yorumlarını da içeren küçük bir bölümü de dinledim. Evet, sizin yaptığınız, Nazar Büyüm'le yaptığınız bir mülakat, bir sohbet bu. James Baldwin üzerine bir söyleşi yapmıştınız. Dün İlk sen Mavi Tuna Açık Dergi'de tamamına yer verdi. Biz de bir 5 dakikalık bölümüne Nazar Büyüm'ün hatırasına bir saygı duruşu olarak şimdi yer vererek ayrılacağız. Evet, James Baldwin de o tarihten, bizim söyleşi yaptığımız tarihten 50 yıl kadar önce Nazar Büyüm'ü yaptı. Bir türlü gün yüzüne çıkmamış olan bir söyleşisinin yeniden gündeme getirip dünyada da oldukça etki yaratan bir söyleşisini de ortaya koyan bir söyleşiydi. Şimdi yani Nazar Büyüm James Baldwin'le bir söyleşi yapmış 50 yıl önce ama hiç yayınlanmamış. Siz bunun üzerine kendisiyle bir söyleşi yapmıştınız. Ya da James Baldwin'i izleyenler arasında yazar, aktivist ve hak savunucusu bayağı ilgi duyulan bir yazı da olmuştu. O vesileyle konuştuk, Nazar Büyüm'ü de andık. Evet, bu şekilde de kapatıyoruz programımızı. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Andrei Gritsku'dan oluşan ekiple beraberdiniz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Evet, Açık Radyo 94.9 burası ve Açık Gazete devam ediyor. Sözünü ettiğimiz gibi bu bölümde bir saatlik uzatılmış bir bölüm olarak yapacağız ve yayıncı dostumuz Nazar Büyüm'le 48 sene önce yapılmış ve hiçbir yerde yayınlanmamış olağanüstü bir mülakatın, James Baldwin'le Amerika'nın ve dünyanın yetiştirdiği en önemli simalardan, hem aktivist olarak, hem düşünür, hem yazar olarak, oyun yazarlığı da var, her türlü şeyi de olan bir çeşit, Chris Hedges'in de söylediği gibi bir çeşit yalvaç, her toplumun yalvaçlarından biri, yalvaçları vardır. James Baldwin de onlardan biriydi diyor Chris Hedges, ki bu söyleşiyi okuduğumuz zaman bu niteliği çok belirgin olarak ortaya çıkıyor. Şimdi ondan bahsedeceğiz. Mümkün olursa arkada da bazı parçalarda çalarız. Hoş geldin demeyi unuttum bile. Nazar. Hoş bulduk, hoş bulduk. Günaydın Ömer. Evet, çok tuhaf bir aslında zincirleme tesadüfler oldu. Baldwin üzerinde uzunca bir süredir nedense içime düşmüştü. Dünyadaki yıllarından dolayı da, belki dünyada kutlanıyor Baldwin yılları falan diye. Ve çeşitli yazılar okuyordum ve yeterince tanınmadığını, halbuki benim de içinde bulunduğum gençlik döneminde öğrenciler arasında da bizzat aramızda dolaştığını, tanıma fırsatına ulaştığım, hatta ders ben görmedim ama o tarihte Robert Kolej'de çok derslere de girerdi. Ders vermiş arkadaşlarımız da var, ders verdiği. Ben yeterince tanımadığımı düşünürken birdenbire senin Agos'ta dönüp baktığımda köşende birkaç hafta önce çıkan bu röportajı görünce, mülakatı, tamam, her şey yerini buldu diye böyle seninle buluştuk burada. Evet, şimdi en evvela bu sabah gelirken yolda ben 2 saatlik uykuyla ve 2 saatlik yolla geliyorum. Onun için fazla üstüme varmayacaksın inşallah bugün. yolda gelirken sizin canlı programınızı başlangıcı dinledim. Orada Nuh'un gemisinden kimlerin kovulacağı söyleniyordu, Galeano. Bir şey dikkatimi çekti. Ailede kadın baskın olunca onlar da kovuluyormuş, nasıl olur diye. Fakat tabii biz hepimiz biliyoruz ki birer çift her canlı türünden alıyorlardı. Bunları kovunca kim kalıyor geriye? İnsan soyu nasıl devam etti merak ettim. Belki bir tefsiri vardır bunun ama neyse. Evet, yani James Baldwin ayrıca tabii bir başka önemli özelliği de var. Açık gay olarak da çok erken bir tarihte bütün yerleşik tabuları falan sarsan ilk gay romanını da Giovanni's Room'u yazan bir kişi. Yani yapmadığı iş yok adamın, yazmadığı şey ve söyleşiyi de okurken çok çarpıcı radikallikte ve samimiyette buldum. Yani en büyük özelliklerinden biri o olsa gerek. Yani doğru. Ben önce biraz James Baldwin'le nasıl tanıştım onu söyleyeyim. Tabii bir tek şey söyleyeyim. Angela Davis'le geçenlerde geldiğinde senle konuşmuştuk bu Baldwin'in geleceğini. Angela Davis'i yakalamışken ben de konuşma yapmasından bir gün önce Hrant Dink konferansında kendisine şeyi sordum. Ve büyük yazar ve aktivist Baldwin buralarda epey bir süre kaldı. Hatta bu mülakatı biz Boğaziçi'nde yaptık. Bu kampüste de zaman geçirdi, dersler verdi, konuşmalar yaptı. Hem ırkçılıkla mücadelede hem de antifaşist mücadelede yaptıkları ve yazdıklarıyla sizin için ne kadar esin verici bir figürdü deyince, ya benim en önemli esin kaynaklarımdan biriydi dedi Angela Davis de şimdi çok önemli bir aktivist olarak ve akademisyen olarak da yoluna devam eden Davis ve sonradan çok yakın arkadaş olduk. Yıllar yılı da İstanbul ve Türkiye'yi zihnimde hep James Baldwin'le bağdaştırdım dedi ki çok önemli yani. Angela Davis ilk defa geldi ama. Evet, İstanbul'a ilk defa onu söyledi. Geldi. Hep dedi bir hayal kurardım nasıl bir yer diye. Ben de konuştum o konferanstan sonra kendisiyle. Çünkü konferans konuşması sırasında Baldwin'den de söz etti. Tabii Angela Davis bizim gençliğimizin aşkıydı. Evet. Pek çok bakımdan. Yanına gittim, elini öptüm. Baldwin'in sözünün geçmesine çok sevindiğimi söyledim. Kendisini İstanbul'da 3-4 yıl tanıdığımı söyledim. Çok heyecanlandı Angela Davis. Hatta bu söyleşten söz ettim. Yani bir de söyleşim var, ondan hiç yayınlanmamış. Aman nasıl olur, mutlaka yayınlamalısınız. Evet, işte şimdi belki bunu birlikte yayınlama fırsatımız da olur. Önce radyoda konuşalım. Belki bir, yani bir hayalet uçuşuyor ben, bizim. Ben New York Times'ı düşünmüştüm ama ne yapalım bakalım.